Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, és ti a hétmester lövészét halljátok, ahogyan azt megszokhattátok, és reméljük, hogy meg is szoktátok, 3-tól 5-ig a hétvége napjaira, így ezúttal is a 98.6-os frekvencián a Rádió Café-n Fuchs Péter barátommal köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Puzsér Robert vagyok, és számítunk a figyelmetekre a következő két órában, amelyben ami szokásunk szerint 4 filmet fogunk ismertetni, olyan filmeket, amelyeket kötelező érvénnyel meg kell, hogy tekintsetek a következő héten, vagy akár már ma este. Ezek vígjátékok lesznek a mai napon. Olyan vígjátékok, amelyeknél jobbat nem nagyon tudunk elképzelni. Tehát, hogy így mindegyik a maga nemében brilliáns, azt lehet mondani, hogy kifogástalan. Egy annyira erős négyesről beszélünk, amelyet mi a magunk részéről felülmúlhatatlannak vélünk, és ezért is válogattunk így a számotokra. Kezdjük megint a kultúrtörténeti bevezetővel. Álljunk neki a szónak, mi az a vígjáték. Tehát nagyon sokan próbálják kategorizálni, hogy mitől vígjáték egy film. Tehát nem minden, amin nevetünk, az feltétlenül így vígjáték. És igazából itt a válasz nem a filmekben, vagy azokban a filmekben lesz, amit mi meg fogunk nézni. És amiről ugye már a kedves hallgatók sejthetik, hogy a mi ízlésünk eléggé befolyásolni fogja. Nem, most például nem biohumorral fogunk foglalkozni, ami mondjuk a 90-es éveknek egy ilyen kedves műfaja volt, hanem ilyen, ahogy éppen az imént mondtad az adás előtt, olyan vígjátékokkal, amik akármikor is készültek, ma is megállják a helyüket. És itt egy érdekes kérdés vetődik föl, hogyan lehet az, hogy nevetni tudunk egy filmen, ami 70-40 évvel ezelőtt készült. Tehát most ugye nem fogunk beszélni olyan filmekről, mint a Hippolyta lakály, de nevetünk rajtuk, és minden poénon, ami előkerül, vagy akár egy társaságban valaki felemlíti, vagy legyen akár szó egy 30 évvel ezelőtti filmről, ugyanúgy nevetünk, mint hogyha ma hallanánk először viccként. És igazából, és minden befejezem a kultúrtörténeti bevezetőt, az a lényeg, hogy olyan szituációkat találjunk ezekben a filmekben, amiben magunkra ismerünk. Ugye a vígjáték műfaja egy olyan filmes műfaj, ami erősen kötődik a nézőkhöz és a megrendelőkhöz, tehát hogyha nem érted a poént, tehát nem érted, hogy mind kell nevetni, mi a vicces a szituációban, akkor nem nagyon fogsz rajta levetni. Erre jó például a indiai vígjátékok. Tehát egy bollywoodi ilyen zenés vígjátékot nem nagyon nevetünk, hanem inkább unalmasnak tartjuk, de lehet, hogy egy kínai vígjátékot is unalmasnak tartanánk, mert nem pontosan tudjuk, hogy miről fogunk nevetni. Az egyik film, amiről máma beszélni fogunk, pontosan eljátszik ezzel a gondolattal. A magyar nézők imádják, egy Woody Allen filmről van szó, de ennek ellenére nagyon sok helyen nem nevetnek. Már amennyire Woody Allen film, ez sem egyértelmű. Igen, de hogy rengeteg olyan helyzet van benne, amit például csak akkor értesz igazán, hogyha te ismered a New York 70-es évek, vagy 80-as évek New York-i szubkultúráját. Na de ne rohanjunk előre ennyire, kezdjük az első filmmel rögtön, ami? Ami a Sogrom az ugrügyvéd című 1966-os vígjáték. De annyira régi filmről beszélünk, hogy ez a film még fekete-fehér. És van a filmnek egy speciális tulajdonsága, amit ha elmondunk, akkor rögtön mindenki pontosan tudni fogja, hogy milyen a film. Ez pedig a két főszereplő, akik ikonikus figurák. Hát igen, ez a Walter Matthau és a Jack Lemmon. Így van. Igazából ez az ő debütálásuk együtt. Ez az a rendkívül sikeres együttműködésnek a kezdete, ami aztán végigkíséri mindkettőjüknek a pályafutását, és nem tudom, legalább 10 filmen keresztül komédiáztak egymás oldalán, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy Walter Matthau Jack Lemmon együttműködés sem sikerült olyan jól, mint a Sógorom az ugügyvéd. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy megközelíteni nem tudta egyik sem. Amiben benne van a rendező személye is, tehát ezt a táncot hárman járják, Billy Wilder a rendező, kellett ahhoz, hogy ez így működjön a film. Tehát mind a ketten próbálkoztak már előtte, de ennyire jól két karaktert előhozni, ugye a Walter Matthau a dörzsölt profi, akármiről is van szó, itt például ügyvéd, és a Jack Lemmon a naív, a tökéletes ellentéte, Stan és Penn, hideg igen, és meleg. Ennyire tökéletesen... Jó és romlott akár. Igen, pontosan. Ennyire tökéletesen nem jött még ki. Na igen. Általában a Walter Matthau Jack Lemmon együttműködésnek a csúcsaként mindig a furcsa pár szokás kiemelni, mert a furcsa pár lett a legsikeresebb azok közül, a filmek közül, amikben együtt játszottak. De a furcsa pár messze elmarad a sógormazug ügyvédhez képest. Tehát, hogy az igazság, hogy a sógormazug ügyvéd az nem nekik készült, csak aztán velük töltötték be ezt a helyi értéket. Aztán rengeteg olyan film lett a későbbiekben, amiket már kifejezetten rájuk írtak, és abban már nem tudtak olyan mértékben lubickolni. Persze nagyon, de persze rengeteg olyan film van, amiben nagyon-nagyon jó párost alkotnak, és nagyon-nagyon erősen, és nagyon jól kiegészítik egymást. És ez nagyon jól működik köztük. De ebben a filmben, és hát főleg azt kell, hogy mondjam, hogy a Walter Matthau-nak, a Willy Gingrich-nek a szerepében olyan annyira, de annyira hálás szerepe volt, tehát annyira jó dolga volt, hogy ő ezt eljátszhatta, és annyira kiválóan teszi, hogy én azt gondolom, hogy hát nagyon-nagyon sokat dobtak egymás teljesítményén is. Valamit itt meg kell érdeznem, hogy nem feltétlenül ide kapcsolódik, de vissza fog jutni az, amit te mondasz. Amikor két ennyire hangsúlyos szereplő van a filmben, és ha valaki látta a filmet, vagy meg fogja nézni, látja, hogy elég sok belső jelenet van, rögtön felmerül egy műfaji átfedés. Nem arról van szó, hogy ez egy színházi darabnak az átirata, vagy a színházi gondolkodásnak valahogy a beemelése abba, ami a népszerű mozi és majd később tévé műfaj lesz. Ők nagyon sok színházi pontosan darabot játszottak. Ide akarok kiukadni. A furcsa pár is egy ilyen Simon darab például. Így van. Ez a film attól a jelenettől eltekintve, ami ugye a baleset az elején, ami ugye elindítja a cselekményt, tulajdonképpen belső terekben játszódik, akár színházi darab is lehetne. 66-ban már nem lehet, tehát nem így működik a színház. Ahhoz, hogy ez a két ember sikeres legyen, ahhoz már jön a mozi, és hát később a televízió is. De hát ők a mozinak ez az egyik aranykora, amelynek ők a sztárjai. Igazából azért hozom ezt a színházi hasonlatot, mert ezt a filmet a színészek viszik el minden estől. Nem sok akció van benne, nem sok kameramozgás, egy-két belső tér felvétele, és két tökéletes színész. De olyan szövegek, úgy megírva, tehát ez tényleg színdarab. Igen. Tehát itt ez olyan, mintha egy kamaradarab lenne, mintha egy nagyon sikeres vígjátékot vittek volna a filmre, és azt kell, hogy mondjam, hogy én nem találtam benne kivetnivalót. Tehát így én a filmet végignézve nem találtam benne olyan pontot, ahol erősebb lehetne a komédia. Hol vagyok? Jó reggelt, Harry. Ahogy kerültem ide? Mentőautóval hoztak. A fejem, mit adtak be? Egy halom altagopiót. Hol a vécé? Nem kellhet fel az ágyból. Ki mondta, hogy érted? Sajnos gerincsérülést szenvedtél. Hogy? Nem érzed a ballábadat, és nem tudsz mozgatni három ujjat a jobb kezeden. Megőrültél? A kezemet és a lábamat is tudom mozgatni. Hát, ha el akarsz veszíteni 1 millió dolcsit. 1 millió? Te meg miről beszélsz? 100 000-et ajánlanak majd fel nekünk, de mi 1 milliót kérünk. Vécére kell mennem. Ide hozom a kacsát. Mégis miben sántikálsz? Teljesen jól vagyok. Ne diagnosztizáld saját magad, jó? Ez nevetséges, nekem kutya bajom. Ráadásul még agyrázkódásod is van, szóval mostantól cseng a füled, és kettős látásod van, megértetted? Kettős látás. Hányat látsz belőlem? Egyet. Egy olcsó zugügyvédet, akinek épp a nővéremet kellett kiszemelnie. Hát ez nagyszerű. Én pont 1 millió dollárt kínálok neked ezüsttálcán. Nekem nem kell a pénz, nem kell az ezüsttál, én csak... Mi van, sajnálod a biztosítót? Annyi pénzük van, hogy azt sem tudják, mihez kezdjenek velem. A mikrofilmen rögzítik a dolgokat, a kis kasszából kiveszik, ne jársz nekem a lelkiismeretes, te! Mennyit keresel egy héten? Úgy értem, mennyi marad azután, hogy kifizeted az adót, támogatod az anyádat és a tartásdíjat is kifizeted? Jól van, tartozom neked 60 dolcsival. Nem erről van szó, Harry. Csak nem akarom, hogy a sógorom egy senki legyen. Egy Mustang sportkocsiban szeretnélek látni, és helyem öltönyben, szép lakásban, egy klassz csajjal, meg ilyenek. Willy, nem fogok egy újabb csiricsári ügyedben részt venni. Ez nem az lesz. Ezúttal nagyot szakítunk. Egy ujjamat sem mozdítom. Hát ezt kell csinálnod, Harry, egy ujjadat sem mozdítsd meg. Gondolj az anyádra, minden télen hörkurutja van. Nem Clevelandben van a helye, hanem a napfényes Floridában. És a nővéred, 33 éves, de sosem volt szörmebundája. Az unoka öcséd meg az unoka húgod egy szobában kell aludniuk. Azt akarod, hogy pszichológusnál kössenek ki? Azt akarod, hogy börtönbe kössenek? Igaz, hogy a biztosítási fickók okostagok, de én is az vagyok, és ismerem a trükkjeiket. Kalapáccsal fognak ütögetni, tűket szúrnak majd beléd. Belémnek. Csak tartsd észbe, melyik ideg sérült. A gyűrűs ujjadtól egészen a hüvelykujjadig lebénultál, a lábad pedig... Ne veszüldj el a részletekbe. Meg fognak vizsgálni, de ha azt mondod, hogy iszonyúan fáj a hátad, nem tudják bizonyítani, hogy nem. Ezt nevezik fájdalomnak és kínnak, de a pénz, amit ezzel nyersz... Milyen fájdalom? Milyen kín? Egy hátsérülés kiszámíthatatlan. Azt hiszed, hogy jól vagy, de 6 hónap múlva hirtelen szédülni kezdesz. Az izmaid görcsbe rádulnak. Többi nem tudsz dolgozni. Semmi baja a hátamnak. Csak tűnj el innen! A film 18 fejezetből áll. Már ez is egy nagyon furcsa szerkesztési mód, hogy fejezetekre osztunk egy kicsit filmet. Kicsit irodalmi egyébként. Én teljesen irodalmi, de teljesen az az élményed, mint hogyha egy könyvet olvasnál. A film sztoria hát rendkívül egyszerű. A Harry Hinkle, egy operatőr, aki a amerikai futballliga, vagyis hát az amerikai futballliga mérkőzéseit forgatja, egy kis balesetet szenved, miután Luther Boom Boom Jackson az egyik játékos, az egyik futó, fekete bőrű futó, az feldönti őt, és ő meg átesik keresztül valami göngyölegen, aminek nem lehet volna szabad ott se lenni, és hát elszenved egy kis balesetet, és beájul. De aztán nagyon jól érzi magát, amikor felébred, viszont az ő sógora, a Walter Matthau által játszott Willy Gingrich, az nem engedheti meg sem magának, sem a családnak. Aki egy igazi piaca ügyvéd egyébként. Igen, a legrosszabb értelemben vett rohadék ügyvéd. Nem engedheti meg sem a családjának, sem magának azt, hogy ezt a balesetet, ezt könnyű lábon kihordja az ő sógora. Úgyhogy beindít egy 1 millió dolláros keresetet a ligát biztosító cég ellen. Aki viszont egy sztárügyvéd. Igen. Kórussal válaszol. Igen, és ráadásul itt neki komplexusa is van, mert hogy ő egy ilyen csóró kizug ügyvéd, igen. Szemben a nagy, hatalmas, nagy emeletnyi irodákban dolgozó fejesekkel, akiken most elverheti a port. És hát a valami annyira szórakoztató, és annyira páratlanul erősek azok a dialógusok, amikben a Willy Gingrich szana széjjel oltja a környezetét, de gyakorlatilag mindenkit úgy mozgat, ahogyan neki tetszik, mindenkit manipulál, annyiszor csavarodik meg a cselekmény a szemetek láttára, amit nem vártok el, és komolyan nem vártok el egy 1966-os filmtől. 1960-as meg 70-es években, főleg 60-as évekbeli filmek annyira avittak, annyira porosak, annyira a mai filmeken edződött agyú néző az olyan unalmas neki, a lassú, az egész cselekmény nem tudja lekötni. Igen, tehát ez volt az a korszak. Ezen a filmen ebből semmit nem fogsz érezni. Azt garantálom, ez a film ez olyan lesz, mintha nem is most készült volna, hanem 10 év múlva. Annyira pergő, annyira fordulatos, annyira erősek a dialógusok benne, a cselekmény maga annyira magával ragadó, hogy az, és annyira azonosulhatók a hősök, és a Walter Matthau az meg brilliáns. Tehát a Walter Matthau ezután a film után egyből Oscar-díjat kapott. Tehát rögtön megkapta ezért a szerepét. Itt a Willy Gingrich szerepéje rögtön az Oscar-díjat. Igen. Mellékszereplő Oscar-díjat. Nem is vicc, hogy mellékszereplő, mert itt a Harry Hinkle elvileg a főszereplő, igen, a Willy Gingrich legalább annyit van a színen, mint a Harry Hinkle, hanem ilyenkor mindig az van, hogyha hát oda akarjuk adni az Oscar-díjat, de azért nem úgy van, hogy csak úgy egy vígjátéknak odaadjuk az Oscar-díjat, azt azért nem az akadémiával se lehet azért mindent megetetni. Mellékszereplő. A főszereplőnek odaadjuk, a mellékszereplőnek jár Oscar-t, az milyen jó lesz. Igen. Na most a titka ennek az egész filmnek az, hogy azon kívül, hogy jó a rendező, és jók a színészek, és jók a párbeszédek, hogy hát egy mai problémát mutat be. Ne felejtsük, főleg nekünk itt Magyarországon, mi egy ilyen 20-30 év késéssel jutottunk el egész biztosítás bizniszbe, és ugyan vannak ilyen remek történeteink arról, hogy a mikróra ráírják, hogy nem szabad benne macskát szállítani, mert ugye már valaki beletette. Ezek mind ilyen biztosítási esetek voltak, és itt is hát egy ilyen ma nagyon ismerő szituációt játszanak el, hogy hát kártérítést kell mindenre rávarni. Van ugye ez a jópofa amerikai történet, hogy vasúti átjáróban hát a vonat elüt egy ilyen mikrobuszt, és amit kell, amiben ketten vannak, sofőr és vezető, de nem sérülünk meg súlyosabban, viszont mire kiérnek a mentők, már 16-an vannak a mikrobuszban, mert ugye az egyik legjobban fizető biztosítási tétel a nagy vonatbaleset. És tehát, hogy ez az a világ, ami most elkerült hozzánk is, és ezért tökre vesszük, hogy mi történik. Tehát amikor beperelli 1 millió dollárra, akkor a mi agyunkban is lejátszódik az, ami egyébként nem játszódott le volna a 60-as években, amikor ez a világ nem volt. Tehát akkor volt egy biztosító, és köszönjük szépen. Mi a fene folyik itt? A lakást bepoloskázták, a szemközti házból vadásznak ránk. Vadásznak? Detektívek kamerával. Kinek hiányzott ez? Szabadulj meg tőlük! Ne olyan gyorsan! Húzd el a sötét előtt és tépd ki a mikrofonokat, nem fogjuk elviselni ezt. De igen. Ezt hogy érted? Harry, mi tudjuk, hogy be vagyunk poloskázva, de ők nem tudják, hogy mi tudjuk. Hát nem látod a lehetőséget? Nem. Bármit hallanak, majd el fogják hinni nekünk. Mint például? Megbögdössük az eseményeket, hogy gyorsuljanak. Akár egy évig is eltarthat, hogy perre menjünk. Sokáig akarsz tolószékben ülni, mi? Egy évig? Anyám, már ne aggódj, van egy tervem. Amint bedobom, egyből megállapodnak, és nagy pénzt szakíthatunk. A pokolba a sok pénzzel. Adományozd valaki. Hogy találtad ki? Ha? Ez a terv. Brilliáns, tényleg brilliáns, és hány alkalommal tud újat és újat húzni ez a csávó, és amikor azt gondolod, hogy már teljesen összeomlott minden, onnan is ellentámadásba megy át, tehát egyszerűen legyőzhetetlen. Azt lehet mondani, hogy Willy Gingrich maga az amerikai álom. Azt lehet mondani, hogy minden, amit Amerikában tisztelni, félni, hát egyeseknek szeretni, másoknak undorodni vagy gyűlölni lehet, az mind Willy Gingrich. Tehát olyan tökéletesen hozza a Walter Matthau ezt a figurát, és én, a Walter Matthau az mindig nagyon él a vásznon. Igen, mert és imádja a kamera. És a szerep is úgy jön ki a szájából, mintha ott született volna. De ebben a filmben annyira, de annyira lubickol, amennyire még magát a Walter Matthaut sem láthattátok soha. Ez az igazság, hogy ha mondani kéne három színész, tehát mondjuk ha meg kéne nevezni a három valaha volt legjobb zsidó filmszínészt, akkor a Walter Matthau az közte lenne. Én azt gondolom, hogy ide tartozik még a Marx testvérek egyébként, azt hozzáteszem. Tehát a Woody Allen-nek a kedvenc filmje, a Botrány az operában, ugye benne van a összes Marx testvér, és hát mondjuk tegyük fel, hogy ők egy ebből a felsorolásban, mert tehát ők egymás nélkül értelmeztetetlenek, és együtt nagyon jók. Ők az előző generáció, tehát ők az a generáció, amin Walter Matthau fölnevelkedett. Én a Dusty Hoffmant és a Harvey Keitelt említettem volna. Én azt gondolom, hogy a Dusty Hoffman, a Harvey Keitel és a Walter Matthau az a hármas, akikre én azt mondanám, hogy az én általam valaha látott három legjobb zsidó színész, akit a filmen láttam. Komolyan. Hát egyébként én még most a új generációs fiúkat is oda tenném. Tehát ezek, akik ma csinálnak vígjátékokat, még nem bizonyítottak annyit. Tehát ez a... Adam Sandler, Ben Stiller, igen, pontosan. A Ben Stiller az nagyon közel van, de még kell neki. Tehát a Walter Matthau idősebb volt ebben a szerepében, mint a Ben Stiller együtt általában. Én mélyen nem hiszek a Ben Stillerben, de cáfoljon rám, én azt kívánom. Uraim! Mr. Gingrich, rengeteget hallottam magáról. Üljön le, foglaljon helyet! Mondják, mindegyiküknek van egy ilyen irodája, vagy ez közös? Azért hívtuk önt ide, Mr. Gingrich. Hadd találjam ki, mert... meg akarnak egyezni. Egyezni? Nem akarnak megegyezni, nem. Így már értem. Nincs ügy, Gingrich. Ez egy egyszerű balesetbiztosítás. Ez egy egyszerű gondatlanság. A vásznat 15 méterig fel kellett volna tekerniük. Ez 20 ezer dollárba fog kerülni méterenként. Marhaság! Minden törvényes eljárás mellettünk szól. Valóban? És mi van a Fizbine kontra Empire State Building-gel? Mi van vele? Megtalálja a 16-os kötet New Yorki függelékének 45. oldalán az 1939-es esetnél. Egy ablakmosó biztonsági kötele a 61. emeletnél elszakadt és hupp! Mr. Fizbine vállalta a munkájával járó kockázatot. Az ablakmosó neve Jones volt. Mr. Fizbine egy járókelő volt, aki sétált a 34. utcán. A következő pillanatban darabokban hevert a járdán. Az özvegye perelt és 85 ezer dollárt kapott. Az alperes fellebezde, az ítéletet helyben hagyták 259. kötet, fellebiteli ügyek, 24. kötet, második kiegészítő, 168. oldal, New York, 1940. Lehet, hogy New Yorkban ilyen módon szórják a pénzt. Jól van, mi van a Mrs. Cunningham kontra Baltimore és Ohio vasút ügyével? USA körzeti bíróság, Ohio keleti körzet 89-27-es ügy. Mrs. Cunningham Cincinnati-ba tartott, hogy meglátogassa a haldokló nagybátyát, beragad a mosdóba, mert elrombott a zár. A szerelvényt másik vonathoz kapcsolják, így Kaliforniában köt ki, időközben a bácsikája meghal és kihagyja a végrendeletéből. Ezért kártérítést követel a vasúttól. Ez sem ismerős? Sosem hallottam. Nem hallották? Hiszen maguk képviselték a vasutat. Valóban? És veszítettek. A kedves SMS író azt írja nekünk, konkrétan Eszter, aki írt nekünk, a furcsa pár 2, 30 évvel később szerintem 1000-szer jobb lett, mint az első rész. Hát én ezzel nem teljesen értek egyet, nem tudom, hogy te hogy vagy. Nem ártott nekik akkor, tehát... Ők jók tudtak lenni később is. De mondjuk a tengere tatát nem lehet összehasonlítani a sógorom az ügyvéddel. Nem... Azt hagyjuk, a furcsa pár 2 az oké. Tehát ezzel hosszasan lehet vitatkozni, de tényleg jót tett nekik akkor. Nagyon belerázottak ebbe az öreg úr szerepbe. Egyébként már itt is elég idősnek látszanak ebben a filmben is. De amit még hozzá akartam tenni ez a vígjáték műfajhoz, hogy a Billy Wilder ugye, aki a rendezője, az nem véletlenül így is ezekkel a szereplőkkel rendezett. A úgynevezett jiddis humor az nagyon közel áll ehhez a filmhez, ugyanis itt a Walter Matthau, aki tulajdonképpen a humor főforrása, az okosságával nyert. Tehát ez az a speciális tulajdonság, ami ezt a filmet, vagy ezt a filmtípust megkülönbözteti. Ezt a típusú vígjátékot, és vígjáték típusból 1000 van. Az, amikor a, hát ez a kisember tulajdonképpen, ez a eléggé kellemetlen kisember, az agyával képes bármit legyőzni. Mert tényleg annyira agyafúrt, amennyire talán még én nem is láttam, hogy ilyen egyáltalán, de aztán a következő filmünkben is lesz egy legalább ennyire agyafúrt ügyvéd, és egy legalább ennyire agyafúrt kliense. 0629986986 az SMS számunk, írjátok már meg nekünk, hogyha láttátok a sógorom az ügyvédet, és hogyha van véleményetek erről a filmről egyáltalán. Nagyon kíváncsiak lennénk rá. Sokkal jobb vígjáték, azt lehet mondani a sógorom az ügyvédnél tényleg, és nagyon érdekes, hogy mennyire kevéssé ismert filmje ennek a párosnak. Szó nem volt itt párosról. Ha ez a film nem lett volna ekkora, akkor a Walter Matthauból és a Jack Lemmonból soha nem lett volna páros. Én. Tulajdonképpen a Sógorom az ügyvéd című zseniális, brilliáns filmnek az egyik mellékhatása az, hogy létrejött ez a Walter Matthau Jack Lemmon páros. Ténylegesen, tehát hogy az csak, az tulajdonképpen csak olyan, mint a kipufogógáz. Amikor az autó az robog, az pedig olyan, mint amikor megnézitek a The Fortune Cookie című 1966-os, nagyon tényleg magával ragadó, tényleg brutálisan kemény filmet. Tudom, hogy sokan vagytok, akik nem szívesen néznek meg egy 1966-os filmet, de ez tényleg jó, tehát hogy félre az előítéletekkel, szavazatok bizalmat nekünk, és higgyétek el, hogy nem fogjátok megbánni, ez egy 9-es film. Én csak 8-asra tartom, könnyed film, tehát bemelegítésnek jó a műfajba. A maga műfajában legyűrhetetlenül jó. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Fuchs Péterrel. Hát ez bizony a Rádiókafé és a hétmester lövésze. 0629986986 az SMS számunk. Nagyon kíváncsiak vagyunk minden észrevételetekre, úgyhogy írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, hogyha a film bármely témájával kapcsolatban bármit is gondoltok, vagy vélelmeztek, és azt úgy gondoljátok, hogy fölvetnétek. Továbbá, hogyha valami hülyeséget mondunk, és azzal kapcsolatban ki akarnátok minket igazítani, vagy helyesbíteni, ugyanis ilyesmi is gyakran fordul elő velünk. Most pedig következik egy szolgálati közlemény. Holnap, azaz március 21-én a Corvin moziban déltől lesz fűrész maraton, ahol meg lehet nézni a 6 fűrésznek a mindegyik részét egybe, egymás után, egészen gondolom, hogy bele az estébe, akár bele az éjszakába. Na most a mai aktualitása ennek a dolognak az az, hogy a 6. résznek is van egy olyan jelszava, amely jelszónak a segítségével tudtok a radiokafé.hu-n regisztrálni, és ez a jelszó pedig az, hogy Jill, amit ti úgy fogtok tudni bebillentyűzni, hogy J, mint János, I, mint Ilona, L, mint László, továbbá egy újabb L, mint László. A login név pedig minden filmhez az az, hogy fűrész, mindez természetesen ékezetek nélkül, vagyis F-U-R-E-S-Z. Hát ennek a segítségével egészen biztosan be fogtok jutni arra a bizonyos vetítésre, amely holnap déltől a Corvin moziban zajlik majd. A következő film, amiről pedig beszélni fogunk, az szintén egy ügyvédes film. Olyan film, amiben az ügyvédeknek az alávalóságáról, az aljasságáról, a lelkiismeretlenségéről rántja le a készítő a leplet, és most ezúttal a Coen fivérekről van szó, tehát egy újabb ügyvédes film, és ennek a főhősét, aki szintén egy nagyon dörzsölt ügyvéd, de nem egy zugügyvéd, hanem egy sztárügyvéd, hát azt is megfelelően lehet utálni, meg megfelelően lehet tőle undorodni, de ugyanakkor megfelelően lehet tőle félni is, sőt, talán tisztelni is. Vagy nevetni rajta éppen, igen, ez igen, a cél. Igen, igen, igen. Na most az a film, amiről beszélünk, az a Coen fivéreknek a filmje, és a maga a film az a Kegyetlen Ánásmód címet viseli, a George Clooney és a Catherine Zeta-Jones főszereplésével. Egy igazi vérbeli amerikai szatíra az amerikai uralkodó osztály, talán ez a helyes kifejezés erre vonatkozóan, annak az életéről, és arról, hogy hogyan húzzák le egymást nagyon-nagyon sok pénzzel azok a házastársak, akik a szerelmet csak eszközként használják, a másik érzelmeit csak eszközgyanánt használják arra, hogy a másiknak a vagyonára rátegyék a kezüket, de az éppen kárvallott félt sem kell félteni, sőt nem is nagyon érdemes sajnálni, úgyhogy ugyanis mindenki végtelenül romlott ebben ezt a történetben. Úgy mondtad ki ezt a szót, hogy amerikai uralkodó osztály, mint hogyha ez egy ilyen homogén réteg lenne, ami egyszer Amerikában megteremtődött, amikor éppen azt számolták, hogy hány csíknak kell lenni az ászlón, tehát így mondjuk a függetlenség nyilatkozat idején, és azóta itt bebetonozva tartja magát ilyen hollywoodi hírességekkel, az utóbbi időben kicsit fölvizezve. Tehát, hogy egy ilyen túlvilági lények, a nemesebbik faj, vagy nem is tudom micsoda, pedig éppen ez a film arról is szól, hogy ezek mennyire együgyű és egyszerű emberek, és mennyire bénák. Tehát a Coen fivérek ugye erről híresek, hogy mindig mindenki elbotlik azért. Tehát ez a film tele van jó pofa botlásokkal, és igazán jó botlásokkal. Tehát nevetni lehet azon, hogy hát ezek emberek pontosan ugyanolyanok, mint mi, ugyanúgy bénák, ugyanúgy nem tudják megcsinálni elsőre, tizedszerre, századszorra ugyanazt az akadályt. Mindennapi emberek, akik egy kicsit túl sokat képzelnek magukról. Nem vetlen úgy kezdődik a film, hogy a George Clooney amúgy is tökéletes fogait éppen fehéríti, és még tökéletesebb akar lenni, és állandóan nézegeti magát a tükörben, ami hát képtelenek élvezni azt, hogy mindenük megvan már. Három olyan növényes ember, kertész van, de azzal se tud. Nem, egyszerűen nem teszi már őket boldoggá a javaknak az újabb és újabb és újabb hulláma, amelyet az újabb és újabb nyertes ügyekkel szerez. gyakorlatilag legyőzhetetlen, már csak a saját nimbusza az, ami előtte maga, saját maga előtt magasodik, amit megmászni képtelenség, hiszen az te magad vagy, tehát saját magadon már nem tudsz túltenni, te vagy valami, tehát hogy ez a, ez a sztori, ez tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy az, az utolsó lehetőséged arra, hogy, hogy újra embernek érezd magad, az az, hogyha elbuksz mindent. Mert hogyha egyszer már megistenültél egy bizonyos közegben, mondjuk a saját szakmádban, akkor onnantól kezdve érzéketlenné válsz, semmiféle kihívás, semmiféle érzelmi motívum már téged nem mozdít meg, és hát ilyenkor tud rád lecsapni a szerelem, mint valami, ahol még védtelen vagy, még az utolsó lehetőség. Ez a film is egy kicsit színházas. Tehát sokszor vagyunk tárgyalóteremben, sokszor vagyunk olyan helyszínen, ahol viszonylag, tehát beltérben könnyen mozognak a kamera, nincs benne autós üldözés, ilyesmi. És megint jön a kultúrtörténet, hogyan kerülünk megint egy ilyen színházi műfaj közelébe? Ez a kérdés. Ugye a színház, meg később a film is úgy működött, hogy hát megfelelt a megrendelők igényeinek, a közönség igényeinek. Tehát az eléggé naiv elképzelés volna, hogy így a semmiből hozták elő a darabokat. Mondjuk a 17. századtól, amikor már megérte komoly pénz volt a színházra, épültek a színház épületek, Shakespeare idejétől akár, tehát korábbról, pontosan lehetett tudni, hogy milyen emberek fognak eljönni látogatóban, és ők mit akarnak látni, min akarnak nevetni. És tulajdonképpen eddig a, tehát ez a Coen film ennek a műfajnak az egyik tipikus darabja. Ezen a felső rétegen, felső 10 000-en nevetünk, ami mondjuk a 20-as években, 30-as években még színházi darab volt, majd átkerült a filmben, és tulajdonképpen folytatólagosság van benne. Tehát azért, ha ezt a filmet valaki megnézi, pontosan olyan karaktereket lát, mint a 19. századi regényben. Tehát emlékszel, amikor ezek a nők vannak, akik férjvadászok. Ezek gyakorlatilag, ha az autóktól eltekintünk, áthelyezhetőek lennének egy korábbi időszakban. Tehát igazából a Coenéknek ez a filmje, ez van, hogy honnét építkezzen. Tehát az, hogy most éppen valóperes ügyvédekről van szó, mert ugye Amerikában a válásoknak általában a fele, ugye ez a házasságnak a fele válással végződik, a másik fele halállal. Tehát ez egy viszonylag új jelenség. És a Coenék ezt használják, tehát ezt a válóperes ügyvéd műfajt használják egy már rég bejáratott igazi jó komédiás alapra, ez pedig ez a férj-feleség állandó háborúja egymással, amiben hát náluk egy ilyen romantikus végkifejlet lesz. Igazából a modell az úgy néz ki, hogy egy háromszöget képzeljetek el. A háromszög egyik csúcsán az egyik fél, mondjuk úgy a férj, másik csúcsán a feleség, a harmadikon pedig a szerződés. És itt az a kérdés, hogy ez a bizonyos háromszög, ami egy meglehetősen stabil alakzat, tehát ezen már egy szék megáll, ez megmarad-e, vagy pedig valamelyik elem ebből kiesik-e? Ha valamelyik elem kiesik, akkor a szék felborul, és akkor a házasságnak vége. Ez az elem, ez lehet akár a férj, ha mondjuk házasságtörést követel, lehet a nő, ha mondjuk házasságtörést követel, vagy lehet mondjuk a szerződés, ha mondjuk darabokra szakad, vagy meggyullad, vagy valami ilyesmi. Igen, ebben a filmben különösen sok szerződés szakad, gyullad, esik. Igen, ez a, tehát, hogy, és a, nem, ebben a filmben mind a három lehetőségre látunk példát, igen. Tehát mindegyik megtörténik ebben a filmben. Tulajdonképpen csak ezen a három lábon áll meg a házasság. Ez a film, igen, és ezt mondja szatirikusan. Igen, ugye? És meglehetősen szatirikus módon ezt állítja a film. Majd én beszélek. Késztetése lesz, hogy beleszóljon, de ne feledje, hogy maga most érzelmileg sebezhető. Én vagyok a profi. Rendben. Freddy! Freddy Bender, ő Rex Rexroth, és ön pedig a bájos Marilyn. Mrs. Rexroth. Maga nyilván Mr. Messi. Kérem, Miles, foglaljanak helyet. Freddy, sajnálattal hallottam a Goldberger döntésről. Sütit? Jól szerepeltünk. Ne aggódjon, Mrs. Rexroth, remek ügyvédje van. Biztos szerénységből nem mondta, hogy Clarence Thomas gyakornoka volt. Sütit? Vegyenek. De ne próbálj cinkelni, Miles. Ha van valami ajánlatod, akkor halljuk. Nos, ügyfelem ezen a ponton még hajlandó a kibékülésre. Ezt ügyfelem kizárja? Ügyfelem megfontolná a házasság perenkívüli felbontását kötelezettség nélkül. Hangyafink a viharban. Ügyfelem 30 napos gondolkodási időt javasol. Ügyfelem már kellőképpen meggondolta. Ügyfelem kéri, hogy ne induljon meg az eljárás, míg bizonyos ügyeit rendben nem hozta. Mi olyan rohadt vicces? Kérem, bízza rám. Jól van. Ennyit a bemelegítésről. Mire hajtasz, Freddy? Ügyfelem kész megelégedni a házastársi vagyon 50%-ával. Miért csak 50, Freddy? Miért nem inkább 100? Vagy ha már álmodunk, miért nem 150? Remélem ismered a Kirchnert. Kirchner ide nem jó. A bíróságon meglátjuk, jó-e a Kirchner. Mi az a Kirchner? Kérem, csak bízza rám. Kirchner Kentucky-ban volt. Kirchner Kentucky-ban volt? Kirchner Kentucky-ban volt. Jól van, Freddy, hagyjuk Kirchnert. Mi a legvége? Állandó lakhely, a vagyon 30%-a. Megőrültél? Elfelejtetted Kirchnert? Freddy, ez egy egyezkedés. Találkozunk a bíróságon. Freddy, barátok közt vagy. Mi most csak alkudozunk. Hey. Freddy! Jó, nem kaptok sütit. Nagyon vicces film. Hali írja nekünk, a kedves SMS író, Dustin Hoffman, nem soroljátok a legjobb zsidó színészekhez? Kérdezi, jó a műsor, de hát éppen arról beszéltem. Igen, a mostani műsor nem a zsidó színészek felsorolására tesz kísérletet, hanem egyszerűen csak ebben a műfajba akadtunk, és itt de néhány vigyázték színészt De miért is ne? Hát ott van a Dustin Hoffman, ott van a Harvey Keitel, és ott van a Walter Matthau, ez három, szerintem a három legjobb, de hogyha vitatkoznátok és van ötletetek, akkor írjatok nekünk zsidó színészeket, kit láttatok filmvásznon, eddig aki jobb volt. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Zsidó fiúk, minek zsidóztok? Az említett nagy színészeket származásuktól függetlenül szeretjük, akár csak a műsorotokat, írja nekünk egy nem zsidó fiú. Na, álljunk meg egy pillanatra most, hogy lelettünk jól zsidózva. Miért ne lehetne bizonyos színészekről elmondani azt, hogy történetesen zsidók? Vagy miért nem mondhatnám el mondjuk Robert De Niro-ról, vagy Al Pacino-ról, vagy Marlon Brando-ról, hogy olasz? Ezek olasz származású színészek. Na, miért ne lehetne Kennedy-ről azt mondani, hogy ő ír származású volt például? Ez kit sért, és mi ebben a zsidózás? Ebben semmi zsidózás nincsen. Nagyon jó példát mondtál. A maffia filmekben általában olaszok szerepelnek, kész. Tehát amikor keresztapa van, akkor olasz színészek kerülnek elő, ennyi van. Ja, amikor zsidó vígjáték van, ami a polgári életnek egy ilyen jópofa fricskája és parodiája, akkor meg ez kerül elő. Ja, kivéve. Ahogy az örmény vígjáték is. Kivéve, hogyha a piréz. Igen, de a pirézek, igen. Kivéve persze, hogyha mondjuk volt egyszer egy Amerika című filmről beszélünk, ami gangsterfilm, és történetesen zsidókról szól. Jó, igen, voltak zsidó gangsterek, ami egy ilyen külön fricska, ahogy van olasz komédia is. Dutch Schultz például, igen. És létezik olasz komédia. Pontosan. Is, igen, és ezek mind, és ezekről lehessen már beszélni, tehát ne legyünk már ennyire neurotikusak, meg sérültek, hogy valaki kimondja azt a szót, hogy zsidó, és úristen, zsidózik, úristen, mi zajlik itt, te jóisten, miért ne lehetne kimondani, ezek különböző származású kultúrájuk, különböző kulturális hagyományokból építkező emberek, akik aztán filmeket rendeznek, mint például a Coen fivérek, és vígjátékokat, és szatírákat, és ez nem véletlen, hogy ezeknek vannak kulturális sajátosságai, és ezekről miért ne beszélhetnénk, miért ne tehetnénk ezt meg? Származástól függetlenül. Vannak olyan műfajok, amik effektív, tehát kulturálisan közelebb állnak a zsidó kultúrához, és vannak, amik nem. Tehát nagyon kevés zsidó háborús film van, viszont nagyon sok zsidó vígjáték van. Tehát ennyi a titka az egésznek. Szervusztok, ha igazán jót akartok magatoknak, és megvan a lehetőségetek, akkor a filmes klasszikusoknak mindig szerezzétek meg az eredeti, általában a Pannónia filmstúdióban készült szinkronját. Láss, Sógorom, az Ugügyvéd és a Profi című filmek esetében, írja nekünk Orgyán. Hát mi mindig nagyon igyekszünk, de még így is sokszor izzadunk azért, hogy meg tudjuk szerezni. Én azt gondolom, hogy percenként 10.000 forintot fizetni egy filmért, hogy megszerezzük, nem biztos, hogy rentábilis. Én azt gondolom, hogy ezek nem olyan nagyon könnyen hozzáférhető témák, de kedves Orgyán, és bármelyik hallgatónk, onnan reklámozzák gyakran, mert hát régen még volt szinkron, igen. Mi időnkben. Tudjuk jól, hogy a Profi az Garas Dezsővel a szinkron stúdióban volt a legjobb, és mi hát mindig mindent elkövetünk, hogy a legjobb szinkronokkal prezentálhassuk nektek ezeknek a bizonyos filmeknek azokat a kiváló részleteit, amelyekre mi itt lecsapunk. A Kegyetlen Bánásmód című Coen filmről beszélgetünk itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. 0629986986-os SMS számon tudtok hozzánk szólni. Fuchs Péter barátommal beszélgetünk azokról a vígjátékokról, amelyeket a következő héten mi, ami reményeink szerint meg fogtok tekinteni, én Puzsér Róbert vagyok. Az a nagy kérdés, hogy a Kegyetlen Bánásmódban a cselekményt, azt még meg lehetett volna-e többször csavarni, még lehetett volna-e több fordulatot adni neki, én nem tudom. Egy valami biztos, hogy olyan nyelvi készséggel lett megírva ennek a filmnek a magyar szövege, hogy az egyszerűen brilliáns. Tehát amikor például a bírósági tárgyalásnak, a klasszikus bírósági tárgyalásnak a legelején a bírónő az bejön a terembe, és az egész teremben mindenki, aki ott van, ugye konkrétan akiket látunk, az a az Alperes és annak a két ügyvédje fölállnak, és van egy röpke kis beszélgetés köztük, hát az valami frenetikus. Tehát valami ilyen duma, hogy volt előtte ülés ezelőtt? Nem, előbb ő ül le, aztán mi? Akkor volt utána ülés ezelőtt? Úgy érti, érveltünk-e előtte, ezelőtt az ülés előtt? A bíró leül előttünk, mi érvelünk előtte? És érvelt már előtte az ülés előtt? Ezelőtt az ülés előtt, vagy mielőtt ő leült előttünk? Előtte az előtt. Mondom, az ülés előtt, nem azt mondta, mielőtt leült. Ne érveljen, nem érvelek. Jól gondolja meg, hogy érvele. Mit érvele? Mi érvelünk? A bíró ül előttünk. Ez egy jó az érveink is ülnek a bíró előtt. Most mi érvelünk, ahogy előtte is? Ahogy előtte is. Aha, de nem az ülés előtt. Igen, ez egy jó fordítás. Az angol eredetiben azt kérdezik a Alperes aggódva, hogy ismerik-e ezt a bírót a kedves ügyvédek, de hát ők elmismásolják a kérdést, mert ugye az volna a jó válasz, hogy persze ismerik, 100 ügyük volt együtt, és mindig a javukra döntöttek. Hát éppen nem így volt a helyzet, de nagyon jó a magyar fordítás, szépen megkerülte azt, hogy lefordíthatatlan lett volna az angol szójáték, amit volt. Hát én meg azt érzem, hogy ez lenne lefordíthatatlan angolra. Tehát azt gondolom, hogy így, tehát, hogy így inkább hozzátett a filmhez, mint hogyha. Mrs. Rexroth volt valaha szerelmes? Igen, persze. Rexbe. Ahogy megismerte? Ki szeretett valaha, s nem első látásra. Szóval eskü alatt vallja, hogy szereti Rex Rexrothot, kezdettől fogva. Igen. Köszönöm. Nincs több kérdésem, bírónő. Szólítom Heinzet, Báró Krausz von Espit. Heinz Báró Krausz von Espi. Nos, Báró von Espi, mi a foglalkozása? Butyuska Pávó vagyok. Na jó, értem, de van igazi állása, fizető, polgári munka. Hát élni is kell. Én vagyok a konciérzs a Vöhös Pantalónál, Bad Gallensburgban, a svájci új kantonban. Mit takar ez az állás? Előteremtem, amit a kedves vendég megkíván. Törülköző, jég, ilyesmi? Aha, ott a boly, nem. Olyasmit, amit odahaza nem az inastól kérnének, hanem magától a főkomolnyiktól. Csitkutyulka, kutyulka. Értem, Báró felismeri azt a hölgyet? Charmerilin, hát hogyne? Nézd ki, van ott, papa. Esetleg ő is megfordult a vörös nadrágban? Számtalan szó, ha nyugalomra és alpesi pihenése vágyott. Engem az 5 évvel ezelőtti ott léte érdekelne, 1998-ban. Nem emlékszik, volt ekkor bármi különleges igénye? De emlékszem! Na és mire tartott igényt ez idő tájt a hölgy? Azt mondta, hogy ő szeretne egy jó férjet! Kész egy kis csontit, he? Elizabeth csontit akar? Van valakinél csonti? Van valakinél csont? Esetleg kutyakaja, vagy kutyakeksz? Nem, kutyakeksz nem kell, csonti, jó ropogós a fogának. Jó ropogós. A kutyát majd későbben látjuk. Nos, Báró, hol tartottunk? Azt mondta, hogy szeretne egy férjet. Kérsz egy kis csontit? Ez bit a csontit akar? Van valakinél csonti? Jó ropogós. Igen. Szóval egy férjet. Ez ám a szokatlan kívánság. Részletezte, hogy milyen férjet keres magának? Elég. Olyan férjet akar, aki nagyon gazdag ember. Érdekem, tehát milyen üzleteik, jó módjaik, és helyes így? Jó módjaik vannak fagyonos vendégeinknek. Volt még netán valami más kívánalma is? Kívánalmazta, hogy buta legyen. Tiltakozom, bírónő! Engedem, hogy folytassa! Olyan férjet kívánalmazott, aki noha élt a pénzhez, könnyen rászedhető, irányítható. Tiltakozom, bírónő! Hogy be, Freddy, folytathatom. Olyan férjet akart, akinek kóbor kukia van. Hogy is mondják, egy nőcsápász, akinek közismertek a nőgyeikével. Tiltakozom, bírónő! Egy olyan férfit, akit ő maga pimaszul, felszavaz, amíg el nem jön az ideje, hogy mi úgy mondjuk, hogy felkúdöm a tőszüdöfeszi, vagyis, hogy elcsipi a fütyét. Tiltakozom, bírónő, ez nem tartozik ide! Engedem, hogy folytassa! Mondja, Báró, és bemutatott neki egy ilyen férfit? Uram, én konciérzs vagyok! És kit mutatott be ennek a számító asszonynak? Bemutattam neki azt a balekot! Hát igen. Ez egy tényleg nagyon-nagyon vicces és nagyon-nagyon fordulatos sztoria a Coen fivérektől, akik hát szintén zsidók, nem is titkolják, és kaptunk is egy SMS-t erre vonatkozóan. Az említett színészek, és azon kívül még Woody Allen is, írja a kedves hallgató, mindenhol elmondják magukról, hogy milyen származásúak, és általában Amerikában mindenhol természetes ez. Lásd Wikipédia, kivéve ebben a mi beteg és ostoba országunkban. Még a magyar Wikipédiában sem említik soha, írja a kedves SMS író. Hát igen. Most így lesz minden kérdés politikai. Tehát nem, igen. Még a vigyátékokról sem tudunk úgy beszélni, hogy ne érintsünk súlyos politikai kérdéseket. Igen, igen. És miért kéne ezt tabusítani? És miért lenne valamelyik színésznek a származásában? Mivel, hogy Magyarországon nem élnek olaszok, ezért azt mondod, hogy Robert De Niro egy olasz származású színész is, semmi probléma. De mivel, hogy Magyarországon élnek zsidók, és sokan zsidózzák őket, ezért aztán az, hogy Woody Allen zsidó, meg a Coen fivérek zsidók, az már valami politikai. Jaj, hát attól azt inkább hagyjuk azt a témát, gyerekek. De hát mielőtt még figyelmeztetnélek titeket, hogy hagyjátok, előtte egy kicsit lezsidózlak titeket, azért az a biztos. Jó, hát. Na hát igen. Szóval a Coen fivérek, akik készítették ezt a filmet, azok nagyon-nagyon érzékenyek a társadalmi folyamatokra. Hát vagy egyszerűen és az emberi butaságra, lássuk be. Nagyon sokszor szokták ezt az egészet kifigurázni, és ebben a humor az ő eszközük, és az ő nagyon kedvelt műfajuk, a szatíra. Láttátok, gondolom, a Fargót, vagy láthattátok például a égető bizonyítékot, vagy akár, és a például a kegyetlen bánásmód is. Igen, is vannak védjegyeik. Tehát például példa. Ebben a filmben az a gyilkos, akit fölbérelnek, az most mindegy, hogy kicsoda, az például egy tipikus Coen helyzet. Tehát amikor ezzel a inhalátorral fúj a szájába, már tudjuk, hogy ebben lesz valami. És utána végül az a hihetetlen öngyilkossága, amikor a pisztoly helyett a inhalátorral lő a ügyvédre, és a inhalátor helyett a pisztolyjal lő az a szájába. Csodálatos, az csodálatos, az a pillanat, hát az brilliant. Az Coen. Az... És az Coen, és a George Clooney-nak a feje, igen. Amikor így retteg a pisztolyt, és így meglátja, hogy ez valami inhalátor, és igen. Kap az arcába egy spriccet, és közel utána meg szétlövi a fejét. Hát az valami frenetikus. Tehát amikor én azt először láttam, azon én annyira röhögtem, hogy kész voltam. Hát az, na hát a maga az a pillanat is, nem, a Coenek egyébként ehhez értenek nagyon, és ebben a legjobb. Egyszer az égető bizonyítékban is, amikor a George Clooney véletlenül megöli a Brad Pittet, az egy tökéletesen hasonló helyzet. Tehát ez a hirtelen rémült arccal nagyon Coenes. A Coeneknek csak szatírát lenne szabad készíteni, mert ebben jó, ők ehhez értenek. Az emberi kicsinyességnek, az emberi aljasságnak a kiélezésére. Arra, hogy önmaga ellen fordítsák, és annyira finomra élezzék, hogy látszódjon, hogy mindannyiunk számára világossá váljon minden ocsmánysága, minden undorítósága az emberi jellemnek, az emberi természetnek. Az általa gyengének tartott nem védnek való vidékben, pontosan ezért tartom nagyon nagyra azt a Javier Bardem által játszott karaktert, mert ugyanerre a rugóra működik, csak ő nem érvényes. Tehát ő egy ilyen szuper lény, aki ezeket a béna embereket megtalálja, emlékez a benzinkutassal való beszélgetésére. Igen, csak miért kell a Coeneknek a drámához nyúlni, mikor ilyen jók a szatírában, amikor olyan jók voltak a Nagyugrásban, a Fargóban, olyan jók voltak a Nagy Lebowskiban. Az Ótestvér merre visz az utad, az egy kiváló film volt. Szintén Clooney-val, és tökéletes. Igen, és tökéletes. Kegyetlen bánásmód kiváló volt, égető bizonyíték kiváló volt. Ezek a filmek, ők ehhez értenek, ők ebben jók, és amikor elkezdenek drámázni, akkor olyan ügyetlenek lesznek, és szerintem olyan esendőek lesznek, pont mintha a saját hőseiket látnánk. De végigcsinálod, nem? De... Csak egy pillanatra annyira megsajnáltam. Az előkészítő tárgyaláson olyan levertnek látszott. Mert le is verted, alaposan. Tudom, de... Ó, az a szánalmas nézés. Mindehhez folyamodnak, ha nincs szerződésük. Maradj erős, míg kimondják a válást. Lazíts. Élvezd a medencédet. Szerinted eleget ez? Marilyn! Mi a címe? Kiveszem, kérdezi tőlünk Hombár. Ez a Kegyetlen bánásmód című Coen film, a George Clooney-val, meg a 2003-as, ha jól emlékszem. Catherine Zeta-Jones-szal a főbb szerepekben. Hát igazából a sztorinak a lényege az az, hogy egy ilyen antikrisztus-szerű figura, egy ilyen végtelenül cinikus hőse az amerikai álomnak, akinek a személyében beigazolódik az, hogy az amerikai álom az bizony rémálommá tud válni, csak egyetlen egy dolog kell hozzá, hogy tökéletesen teljesüljön. És abban a pillanatban, hogy tökéletesen teljesül, már maga a pokol, ahol már nem érzel ízeket gyakorlatilag, mert már annyi kaviár tömtél a pofádba, hogy már nincs semminek íze. Az emberi érzelmek teljesen leértékelődtek, nincsen semminek jelentése, a szavak üresen kopognak, mint a hát fagarasok. Hát egy tipikus ügyvédek versus aranyások film, tehát aranyás ugye az a gazdagmilliomosokat kereső asszonyság. Igen, ez az igazi amerikai álomról igen. szól ez a film, de brilliáns szatíra. Hát, és aztán arról szól, az a lényeg, hogy bizony a szerelem az egy olyan tényező, amit soha nem lehet leírni, és soha nem lehet elfelejteni, és akkor beüt a szerelem, és akkor azt várjuk, hogy na hát mégiscsak egy hollywoodi romantikus komédia, de nem, mert akkor a pofást kapsz, tehát akkor kiderül, hogy mégis cinizmus van, és aztán mégis szerelem, és aztán mégse, és aztán mégis. Tehát, hogy hányszor van megcsavarva ez a sztori, és hányszor csinálnak belülünk is hülyét, akik egy kicsit elhisszük, és elkezdünk szurkolni, meg szorítani a szerelmeseknek, és kiderül, hogy ugyan, de hogy is, és de aztán mégis. Szóval szerintem ez egy 8-as film. Imádni ebben megegyezünk. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádió Cafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Fuchs Péterrel, a szolgálati közleményünk pedig a következő. Holnap, azaz március 21-én fűrész maraton lesz a Corvin moziban, mégpedig déli 12 órától. És aztán majd, hogyha az első 5 részt végignéztétek, akkor végigbírjátok nézni a 6. részt is. Fűrész 6 önmagában, nem is, el sem hiszem, hogy ilyen 6 rész készül egy filmhez. Sok foga van a fűrésznek. Igen. Március 21-én, vagyis holnap déltől. És hogyha erre regisztrálni akartok, akkor szükségetek lehet arra a bizonyos jelszóra, amely a 6. részhez tartozik, ez pedig Jill, vagyis János Ilona László. A login név az pedig minden filmhez fűrész, természetesen ékezetek nélkül. Úgyhogy regisztráljatok a radiocafé.hu-n már, hogyha látni akarjátok a fűrész első 5 részét, majd pedig a 6. részt, ami gondolom, hogy éppen most premier. Közben kapjuk az SMS-eket, itt van velünk például Petra. Sziasztok, nagyon jó a műsor, fix hétvégi programom. Már legalább 30 filmet néztem meg a ti ajánlásaitok alapján, és egyikben sem csalódtam. Folytassátok, oszkáros műsort nem terveztek? További szép napot. Volt olyan adásunk, hogy a 10 valaha volt legjobb Oscar díjas film a legjobb film kategóriában, és volt olyan, hogy a 10 valaha volt legrosszabb Oscar díjas film. Hát akkor még lehet a 10 valaha volt leginkább elfelejtett Oscar díjas film egyébként, vagy a méltánytalanul elfelejtett Oscar díjas film, vagy esetleg lehetne egy olyan összeállítás, hogy 10 film, ami Oscar kellett volna, hogy kapjon, abból bőven van. Na hát, de abból 100-as listát kéne igen, készíteni ezres, igazából. Ja. És azt a listát hozzávágni az ítészekhez leginkább. Igen. De most egy olyan filmről fogunk beszélni, amelynek az egyik szereplője és alkotója az otthon a anyukájának a szekrényén tartja megkapott Oscar díjait, mégpedig Woody Allenről van szó, igen, egészen konkrétan, és ez a film pedig a Jászd újra szem. Én azt mondanám, hogy ez a legjobb Woody Allen film, amit valaha láttam, ha ez egy Woody Allen film lenne. De ez csak bizonyos értelemben Woody Allen film. ugyanis a Woody Allen írta, és a Woody Allen játsza, de ezt a filmet nem a Woody Allen rendezte, érthetetlen módon, főleg azért, mert akkorra ő már rendezett filmeket, tehát már túl volt néhány filmen, mégis valamiért ezt a filmet itt ebben az esetben a rendezői pálcát kivették a kezéből. Igen, de Woody Allen film abban az értelemben, hogy ez a vöröshajú exaltált figura van benne, aki állandóan a szex körül pörög, és Ken András a magyar hangja. Igen. Aki egyébként azt mondta önmagáról, amikor hallotta a Ken magyar hangot, hogy hát ez jobb, mint az ő hangja. Igen, annak ellenére, amellett, hogy nem tud igazán magyarul, ezekben a bejátszásokban, amelyekkel szolgálni tudunk a számotokra, itt nem Kern lesz a magyar hangja, mert annyira ügyesek vagytok, hogy meg tudjátok találni a Kernnel, nyilván a Kernnel az igazi. Igen. Tudjuk jól, hogy, Kern András amerikai képe Woody Allen. Igen. Ami még érdekes és fontos lehet ezzel a, filmmel kapcsolatban, az az, hogy, Woody Allen soha nem a sztorik megírásában és a történeteknek a, komplexitásában a jó és az erős, ő mindig dialógusban erős. Mm. Tehát a Woody Allen mindig is abban volt a jó, hogy nagyon jó párbeszédeket tud írni, nagyon erős drámai szituációkat, vagy vígjátéki szituációkat tud létrehozni. Régen a Burleskben utazott, neki annyira nem működött, még itt is vissza-vissza köszön ez a korábbi burleskes Woody Allen. Én azt gondolom, hogy akkor még kereste a saját arcát, vagy a saját hangját, az nem annyira működött szerintem, és aztán később átváltott egy nagyon intellektuális, nagyon szövegcentrikus filmkészítési módra, és a filmjei azok általában abból állnak, hogy ezeket a nagyon erős dialógusokat, ezeket aztán egymás mellé illeszgeti. Fűzi, igen. Igen, fűzi, és valamiféle történet összeáll de belőle. De nem feltétlenül kell, mert úgyis ismerjük a karaktereket. Persze. Nem láttuk, még akkor is ismerjük a karaktereket. Senki se a történetre kíváncsi egy Woody Allen film esetében, hanem mindenki a következő jelenetre ebben kíváncsi. Ebben egy kicsit olyan, mint a pornó egyébként. Igen. Ez szópornó. Igen, pont olyan. Igen, ez ilyen intellektuális szörfözés. És nem a sztori a lényege. Igen. Na most ebben a tekintetben a Jászdújra szem az kivételes a Woody Allen filmek közül, ugyanis itt egy nagyon... Story. Igen. Igen, van sztori, nagyon jó, nagyon erős sztori van, nagyon jó, és nagyon... Amellett egy vígjátékról beszélünk, egy nagyon erős dráma az, ami áthatja az egészet, és a végén egy már-már egy katarzis. Igen. Az, ami a végén és történik Woody Allen filmekre, abszolút nem jellemző. Azt se felejtsük el. Nem is tudunk még egy olyan Woody Allen filmet mondani, aminek ennyire erős sztoria íve lenne, ahonnan eljutunk egy A pontból, egy B pontba. És azt se felejtsük el, hogy egy minta alapján, mert ugye a Casablancának a bizonyos értelemben a omázsa, vagy újrajátszása ez a film. Tehát igen. A végén az utolsó jelenet az a Casablancából következik, ami ugye Woody Allennek a második kedvenc filmje, az első a Botrány az operában, amit minden második héten megnéz, és mondjuk akkor a páratlan héten menik a Casablancát nézi meg. Tehát ez így elég egyszerűen. Még a párbeszédekről annyit, hogy nem véletlen, hogy összes ilyen anekdóta könyvnek a anekdóták egyharmada Woody Allentől van, mert a párbeszédeiből annyira könnyű kivenni ezeket az anekdótákat. Ebből a Jászdújra szemből a ilyen jópofa anekdóta könyvek, amiket szülinapra meg karácsonyra lehet venni kevésbé jó ismerősnek, ezekből a fele ott van. Te az itt népszerű idézetekről beszélsz, így van, ugye? Így van. Na most itt a főhősünk Ellen, aki hát nagyon-nagyon nehezen tud bánni a nőkkel, igazából nem nőtt fel. Rengeteg szorongása, de mindig máshogy van elferdülve, vagy mindig máshogy kapott gellert a Woody Allen mindegyik filmjében. Igen, de úgy eszi a aspirint meg a nyugtatókat, mint mi a kínai kaját, igen, és pszichiáterhez úgy jár, mint mi, mit tudom, mint munkába. Tehát igen, a vécére. Igen. Na most az Ellen, a hősünk, az hát nagyon-nagyon szorong, és nagyon nem tud bánni a nőkkel. Kivéve egyetlen nőt, aki a Dick, jó barátjának Dicknek a felesége, Linda. Diane Keaton és a Woody Allen játsza ezt a két szerepet, és akkori a jó partnere. Barát, igen, és a jó barát, igen, az akkor élettársak voltak, uh-huh. És a jó barátja Dick, akit Tony Roberts játszik. Aki mindenhol bemondja a telefonszámot, ami zseniális a filmben. Tényleg zseniális. És ők hárman játsszák többek közt az Annie Hall-nak a három főszerepét is, tehát ugyanaz a három szereplő ebben a filmben. A Woody Allennek igazából két segítője van, két szellemi segítője, vagy hát hogy is fogalmazza, két tanácsadója, egy angyal meg egy ördög, amelyik ül a vállán, az egyik a volt felesége, a másik pedig Humphrey Bogart, többek közt a Casablancából. és ők azok, akik megjelennek a különböző pillanatokban, mint Rick a gondolatai. Rick, nem Humphrey Bogart. Igen, tehát, ez fontos, igen. Ez a nagy bár nem, mert sokszor meg azt mondja, hogy neked könnyű, te Bogart vagy. Igen, tehát, de a Bogartnak azt a karakterét hozza, igen. Amiről tudjuk, hogy az alfa hím, tehát ez egy igazi kemény, balonkabátos. Igen. Na most ő az, akivé az Ellen válni akar. És a filmnek a végére valami olyasmivé válik, ami hát egyrészt méltó ahhoz, és ahogyan a Casablancának az a vége, az a gyönyörű, hogy az a vége, hogy this is the beginning of a beautiful friendship, itt pedig pont az ellenkezője. Hát és egyedül megy el, ugyanabban a ködben. És le tud válni, igen, és ugyanabban a ködben egyedül távozik, és le ugyanazon a reptéren, ugyanolyan légcsavaros repülővel, amikor mennek el. Csodálatos, tényleg csodálatos ennek a film. A Woody Allen filmtől ezt nem várja az ember, hogy ilyen dráma történjen meg benne. Tényleg lehetséges, hogy egyszerűen csak egyszer kellett kiadni a kezéből a rendezői pálcát, valaki olyas valakinek, aki rendezőbb, mint ő, és már is született egy valódi film. Tehát nem a Woody Allen gegjeinek és poénjainak az összessége, hanem az az összefűzött poénok. Igen, hanem egy valódi film, aminek dramaturgiája is van. Ami nem jelenti azt, hogy ebben a filmben nincsenek poénok, ugyanúgy vannak. Ugyanúgy vannak, csak még egy sztorit is kapunk hozzá. És nem csak szövegben, képileg is. Tehát az, amikor ott a lemezeket válogatja, az zseniális. Nem. Igazából azért tudom azt mondani, hogy ez a film talán még jobb, mint az Annie Hall, mert az Annie Hall az pont nem rendelkezik ezzel a képességgel. Az Annie Hall-nak a nagyon nagy húzása, nagyon nagy adottsága az, hogy a főhős az kilép a cselekményből, belenéz a kamerába, és elkezdi narrálni a sztorit. Ami a Woody Allennek gyakori eszköze, tehát ő már sok filmében ezt vagy még el is fogja játszani. Na most a Jászdújra szemben meg ennek épp az ellenkezője történik, belépünk a főhősnek Ellennek a tudatalattiába, és az ott zajló cselekményeket, gondolatokat nézhetjük végig, ahogy megelevenednek, legalább olyan erős eszköz, a film, a Jászdújra szem pedig legalább olyan erős film, mint amilyen az Annie Hall. Mit tegyek, hogy őrizzem meg a hideg véremet? Mi a titka? Nincs titok, fiú. Minden asszony egyszerű. Még egyel sem találkoztam, aki nem értett meg egy pofont, vagy egy lövést a 45-ösömből. Igen, mert te Bogart vagy. Én sose ütném meg Nancyt, ez nem olyan kapcsolat. Kapcsolat? Kitől tanultad ezt? Valami parkevnyői pszichiátertől? Nem hasonlítok rád? A Casablanca végén a Bergman miatt nem voltál letörve? Egy kis burban és szóda minden rendbe hoz. Nem bírom az alkoholt, kiveti a szervezetem. Fogadd meg a tanácsomat, fiú, és verd ki a fejedből ezt a mesét a kapcsolatokról. Annyi nő van a világon. Körül se néz, csak füttyencs egyet. Igaza van. Nyújtsd a kis ujjat, bekapják a karodat. Mi is a férfias viselkedés? Hát, ez a szinkron, ez nem az igazi. Ez eléggé gyengének tűnik. Nem az igazi. Olyannyira beleszeretett a Kern ebbe a sztoriba, hogy aztán elvitték méghozzá színpadra. A Víg Színház az annyira nagyon régen játssza a Jászdújra szemet, hogy már 400 előadást megért a Halász Judittal és a Kern Andrással a főszerepben. Egyébként nem feltétlenül erről a darabról, van nagyon jó anekdota, amit mindjárt elmondok. Én magam is láttam az előadást, és kiváló előadás volt. Az az igazság, hogy tényleg a Diane Keaton annyira édes ebben a szerepben, és a Halász Judit olyan tökéletesen hozta ezt. A Kern András pedig, hát azt gondolom, hogy így, hát ő séróból hozza a Woody Allent. Az a színi előadás az méltó volt a filmnek a színvonalához. Említettem még a műsor elején, hogy a vígjátéknak egy fontos szempontja, hogy értsük a történetet, tehát legyen közel. Szóval ismerjünk magunkra nagyon hamar, a kulturális utalásokat értsük meg. Tehát amikor olyan politikusokon poénkodnak, akiket mi nem ismerünk, azt nyilván nem fogjuk venni. Ha jó a fordító, azt átteszi, ha nem. És egy nagyon érdekes anekdóta, amit egyik nagyon kedves tanárom mesélt még az egyetemen, hogy Woody Allennek valamelyik darabját vagy filmét színházra adoptálták valamikor a 70-es, 80-as években, és ebben van egy ilyen hát jelenet, amikor felveti a Woody Allen karaktere, hogy jó, vendégség van, ott van Woody Allen, a felesége és egy baráti pár, hogy jó, akkor most swingeljünk. És ezt a magyarok hát automatikusan, mivel hogy fogalmunk nem volt arról, hogy mi történik odakint, és mi az a swingelés, ezt feltételezték mindenféle tökéletes hátsó szándék nélkül, teljes naivitással, hogy ez azt jelenti, hogy akkor felállnak és elkezdenek swinget táncolni. Pedig a swing az a partnercserét jelenti. Partnercseri szexualitás. Igen, ami a 70-es évek New Yorkjában mondjuk divatos volt, maradjunk ennyiben. De szegény, szerencsétlen magyarok ezt nem tudták, tehát ez így nem jött át, pont. Hát igen. Annyira csuda jó ebben a filmben, az a, például az a dialógus, amikor a Diane Keaton rákérdez ennek a szorongó, komplexusos szerencsétlennek, ennek az ő barátjának, konkrétan Linda barátjának, Ellennek a, hát a szexuális preferenciáira, hogy végülis milyen csajt szeretné. Hát az egész sztori arról szól, hogy ő szeretné összehozni a barátnőinek valamelyikével. Ez egy nagyon ismerős sztori. Tehát, igen, hogy igen. És rátuk közben, málni valakit. Közben, igen, közben meg, hogy nem érdekes módon Ellen és Linda egymásba habarodnak, de hát Ellennek azért megvannak az igényei. Nem véletlenül nem éri be kevesebbel, mint Linda, vagy nem véletlenül csinál magából hülyét mindenki más előtt. Ellen, te az érzelmeidet veszteséges ügybe fektetted. Bebizonyosodott, és ezzel vége. Most mit csinálsz? Újra investálsz. Talán egy kurrensebb vállalkozásba, ami talán hosszú távra rejt lehetőségeket. A General Motors-szal akarsz összehozni. Ne húzd az időt, mondd meg, miért szeretnél. Egy csinos lányt, aki nekem mindenféle szempontból jót tenne a mostani helyzetben. Na rajta, kit szerezzünk neki? Te nem is gondoltál senkire. Dehogy nem, van több jelöltem is. Milyen az eseted, Ellen? A neurotikus nők. A szőkét imádom. A kicsi, hosszú hajú, szoknyája rövid, csizmát visel, és jó nagy a melle. Szellemes és értelmes. Ne állíts fel ilyen nevetséges mércéket. Szép legyen, a haja hosszú és a melle nagy. Igen, és jó a feneke, hogy tudjak mibe harapni. Mindig ilyen igényes. Jó, de nézd meg az eredményt. Jó, de tartsd nyitva a szemed. Sally Kellernek hosszú haja és jó méretű keble van. Mi az a jó méret? Nem tudom, gondolom ilyesmi. Viszont hiányzik belőle a lángész. Mit csinál? Egy asztrológusnál dolgozik. Akkor hagyjuk. De ha szerencséd van, még le is fekszik neked. Ismerve a formámat, lehet, hogy le se ül. Az a típus, amilyet te szeretsz, rendszerint nem túl okos. Miért csapunk ekkora hűhót egy kis kellemes vacsoratársaság miatt? Éppen ez az. Én nem akarok vacsorázni, nincs kedvem. Még nagyon kötődöm Nancyhez. Elfelejted már végre Nancyt? Ott hagyott téged. Ez igaz. A szabad szerelmet választotta. Linda, mondd a többit. Szinte látom a lelki szemeimmel. Vinne engem motorral. Egyszer leesett, és eltört a kulcsontját, pedig az csak olyan pedálos robogó volt. Egyedül a mozi érdekelte. Csak szemlélni tudja az életet. Én élem is. Berég volt, hogy egy magas, erős, csinos, kékszemű, szőke férfi szeretkezett vele. Két hete váltunk el, és egy nácival jár. Milyen rossz ez a szikra, megőrülök. Tehát senkit nem akarok bántani, de hát sokan, ez... sokan érdeklődnek ezzel a szinkron üggyel kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy hiába készült már egy jó szinkron egy filmhez, annak a jogait nem biztos, hogy az újabb kiadó az meg tudja szerezni. Mondjuk, hogyha leszinkronizálták a Pannonia filmstúdióban, vagy az MTV-ben, annak a jogai azok az a bizonyos intézményt illetik. És ilyen azok meg is tartják a jogokat rendesen. Jön egy televízió, amelyik ezt le akarja adni újra, akkor vagy feliratosan adja le, vagy újra szinkronizálja. Na most elég olcsón általában apró pénzért. Igen, ilyenkor a pénzügyi szempontok azok meghatározóak, ezért aztán... Tehát ilyenkor tulajdonképpen egy papírlapról olvassák fel emberek, akik nem látták a filmet, nem úgy néznek ki, és egyáltalán nem is érdekli őket. Igen, tehát nem azzal a műgonddal vannak összeválogatva, hogyan mi azt. Mint a régió. Igen. Sajnos. Minden színdarab, dráma, a vígjáték is írja. Ebben egyetértünk, a drámának két műfaja van, a tragédia és a vígjáték, illetve sokféle, egyéb műfaj. Igen, de közben meg sokféle jelentése van ennek a szónak, hogy dráma, mert a szónak van egy olyan jelentése, amelyben a műnemet jelenti. Igen, tehát ráragadtak jelentések, ebben nem érdemes belemenni. A dráma az közben meg tragédiát is jelent, tehát az igazi dráma, arról szoktak beszélni, hogy létezik a vígjáték, ugye meg a dráma, ez a szónak egy hétköznapi vagy egy köznapi jelentés. Azt gondolom, hogy a dolognak a beszélgetésünknek, hogy a rádióműsornak is arra való reflexiónak a célja itt a 0629986986-os SMS számon. Igen, tehát nem menjünk bele az, hogy megértsük egymást. Nem menjünk bele Arisztotelész politikájának elemzésébe és a késői kommentárjaiba, mert akkor 11 óra utára kéne tolni a műsort, hogy unalmas lenne. Szóval csodálatos ez a jelzőre szám, és elsősorban azért, mert a hősünk Ellen az lépten nyomon az ő szellemképeivel hadakozik. Tehát az egyszerűen, én nem is láttam még egy olyan filmet, ahol a gondolataid ilyen módon vetülnének ki, és közben ne arról szólna a film, hogy te skizofrén vagy. Tehát, igen, de... ha egy másik filmben ilyesmi történne, akkor az a film arról szólna, hogy Ellen a főhős a skizofrén, aki a gondolatait azokat megszemélyesülve látja, és akikkel beszélget. Itt meg a belső folyamatot, miközben beszélsz valakivel, és közben vívódsz a fejedben, az kivetül a cselekménybe, vagy a színre, és ott jelenik meg egy olyan figura, egy olyan karakter a színen, akit a szereplők közül csak a hős, az Ellen lát, mert hogy az az ő gondolata. Jó, hát ilyet már csináltak néhány helyen, tehát a Dallasból is volt 40 rész, amit valaki oda képzelt, vagy álmodott, tehát hogy ez egy létező eszköz, csak Woody Allen azt írja el, vagy azt csinálja, hogy megújítja. Tehát ez egy filmnyelmi darab, toposz, amikor így hullámzik a keret, akkor tudjuk, vagy ilyen élesebbek a fények, a színek, hogy ez álmodva van, viszont a Woody Allen ebben a filmben, vagy a rendezője ebben a filmben nagyon jó pofát csinál bele, tehát nevetni tudsz rajta. Ugyanis abban a jelenetben, amikor meg akarja csókolni Lindát, ugye, ha jól emlékszem, az a neve, és ez egy percen belül 10-szer megismétlődik ugyanúgy, és mindig ugyanabban a béna kimenetellel, az például zseniális. Jó, hát nevezzük meg a rendezőt, Herbert Ross, az, aki lebontja ezt a határt. Egyébként a Napsugárfiúkat is ő rendezte többek között, például a Walter Matthau-val a főszerepben. Igen, mert sok napsugárfiúk van, akkor tisztázzuk gyorsan. Woody Allen is játszott egy napsugárfiúkat, konkrétan igen. A Peter Falk. Kevésbé sikerült darab. Igen, az is külön poén van összehasonlítani ezeket a filmeket. Igen. Kicsit nehezen lehet beszélni róluk így. Egy valami nagyon-nagyon érdekes, mondom, az az, hogy hogyan vetül ki a filmvászonra a hősnek a tudattalanja. Az valóban egyedülálló, és a Jászdújra szemre kifejezetten jellemző elem. Ő én mázista. Remek kapcsolatba kerültem Lindával. Utálom, ha rossz kedvű. Ez kellemes és barátságos estének ígérkezik. Begyújtok a kandallóba, szerzek pár hangulatot gyertyát a boltból, felnyitok egy pezsgőt, a nők megbolondulnak tőle. Megbolondulnak? Kékás, mit tumálsz itt össze? Lindáról van szó, Dick feleségéről. Hát végül is beleszerettél, kölyök. Csak pillanatnyi elfélejedés. Ugyan, fiú, ezért ne érezd bűntudatot. Miért éreznék? Két magányos és egymásra sokban hasonlító ember együtt vacsorázik. Plátói barátság. Nincs abban semmi plátója, hogy ő rólad gondolkodik. Ezt meg honnan veszed? Mit akarsz? Mit tegyen? Erőszakoljon meg, ne azokat a temetői mécseseket, vegyél díszgyertyákat. A barátom felesége. Az hát. Majd közli Dickkel, és az palacsintává veri. Fiam, téged szeret, és nem Dicket. Ellen nem regényes. Majd azzá válik, csak kezdj el. Nehogy ráhallgass. Ő rá ne hallgass. Gyerekek, áruházban vagyunk. Jusson eszedbe, férnél van. És ő a legjobb barátod. És különben sem foglak soha elválni. Förtelmesek ezek a gondolatok. Ellen, megkérlek egy szívességet. Igen? Beleszerettem egy másik nőbe. Ne kérdezd, hogyan megtörtént. Együtt fogunk élni Alaszkában. A nő eszkimó. Ti Lindával mindig imádtátok egymást. Gondoltam, amíg oda vagyok, törődhetnél vele. Nekem ez sokat jelentene. Persze. Jó. Indulok Alaszkába. Megtalálsz a fagyott tundrán a 69290-en. Félreértés ne essék, ez is a tudattalattiában zajlik, csak ez is így kivetül azonnal, tehát hogy minden és azonnal meglátott, tehát hogy ez ne, itt a gondolatok azok azonnal ott vannak a felszínen és azonnal látványosak, itt még nem az történik, ami az Annie Hallban, hogy a Woody Allen azonnal kimondja és reflektál magára és a cselekményre, igen, és akkor egy filmelemzőként kilép a filmből, itt nem áll meg a film, hanem folyamatosan pörög, csak néha belépünk a fejébe, néha kilépünk a fejéből. De ennek ellenére mindig követhető. Ez a film ez elsősorban arról szól, hogy létezik-e barátság férfi és nő között, illetve hogy érdemes-e lerombolni egy több évtizeden keresztül zajló barátságot egy szerelmi boldogság ígéretétől megígézve. És hát a válasz leginkább az a film által, hogy A. Nem létezik barátság férfi és nő között, B. Nem érdemes egy ekkora barátságot sútba dobni pusztán egy szerelmi mámor ígéretétől teljesen elkábulva, elcsábulva. Meg aztán ne felejtsük el azt is, hogy ugye Woody Allen az író, és ő tényleg megbabonázta a Casablanca. Tehát a Casablanca nem egy bonyolult film, ezt lássuk be. Viszonylag egyszerűen készített, de valóban remek mű. A Woody Allen megnézi mondjuk hetente egyszer, vagy havonta egy-kétszer, és ez egyik kérdés, amit a film szerinte felvet, és akkor ebből indul ki, és csinál egy ilyen hát omást, ahogy a franciák mondják. Aha, de hát nem csak a Casablanca babonázta meg, hanem a Diane Keaton is. És az a... Ez sokan mások, igen. Igen, nem, hát ez 100%-ig érvényesül ebben a sztoriban. Tehát, hogyha megfigyelted, a Woody Allen filmekben általában, ugye később neki a felesége a Mia Farrow volt. Igen. És ha megfigyeled, a Mia Farrow az mindig a nagyon összeszedett, nagyon disztingvált feleség karakterét hozza a Woody Allen filmekben. ő a megtalált és konszolidált boldogságnak a megtestesítője, míg a mindent elsöprő lángolás, a szenvedély, az a vihar, az érzelmi vihar, amelyet a Woody Allenben kelteni tud, az mindig a Diane Keaton. Tehát, hogy ez nem véletlen. Tehát ami a Woody Allen és a Diane Keaton között történt, tehát az valóban egy mindent elsöprő szerelem, és azt hiszem, hogy a Woody Allen ezzel számol le akkor, amikor a Mia Farrowra tesz, és az egy hosszabb távú, az már egy házasság, az nem pusztán együttélés. Igen, és az a vicces, és a Mia Farrow karakterek, például a Hanna és nővéreiben, ő nem a lángolóan szerethető, hanem a biztonságot, állandóságot nyújtó, a szerető, az élet alapját képező nő. Igen, az a érdekes, hogy úgy el vagyunk a Woody Allen életében, majdnem, tehát aki már látott egy-két Woody Allen filmet, az úgy gondolja, hogy ő tökéletesen ismeri. Tehát ez az ember, akit a róla magáról szóló filmek miatt úgy érezzük, hogy gyakorlatilag a egyik haverunk, akivel mondjuk ritkábban találkozunk. Soha még nem készült olyan film, ami pontosan arról a szituációról szólna, amikor egy barátoddal, akivel már nagyon régen ismeritek egymást, és tudod, hogy ennek a szituációnak most sokkal, de sokkal nagyobb a tétje, mint egy vadidegennel, akit soha többet nem látsz újra. Ott ültök egymás mellett egy szokásos szituációban, és úgy érzed, hogy megkapod a visszajelzést, hogy most talán meg kéne csókolni, vagy oda kéne bújni hozzá, vagy meg kéne fogni a kezét, de nem mered. Úristen, az egész egy árulással ér fel, de hogyha nem csinálod, akkor meg te vagy a legszerencsétlenebb hülye a világon, aki egyedül fog megdögleni egy bokornak az alján, mint egy kivert kutya, mert tudod, hogy ő az igazi, ő az, aki megért igazán, hiszen évtizedek óta, és minden tud rólad, és ő kötődik, és ő tartozik hozzád igazán, de közben meg nem mered megtenni, és félsz attól, hogy elveszíted a nem csak a barátodat, de az önmagadba vetett hitedet az iránt, hogy te egy megbízható ember vagy, aki lojális a barátaihoz, a barátsághoz, mindazokhoz a fundamentumokhoz, amiket az emberi kapcsolataiban lerakott, úgy érzed, hogy árulóvá válsz, hogyha megpróbálsz közeledni hozzá, félsz a megszégyenüléstől, félsz attól, hogy hülyét csinálsz magadból, és valami jóvá tehetetlent, valami visszafordíthatatlan teszel. Ez az egésznek a nyomasztó súlya, és mindeközben az egésznek ez az vígjátéki groteszksége olyan nagyon keményen jön keresztül a Jászdújra szemben, hogy minden áron látnotok kell, ez a film megint egy 9-es a 10-es skálán. Megvolt a mai puzsérohamunk is, és szintén 9-es. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TX kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. A Kifuchs Péter, semmi kétség, 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk bármit is, hogyha úgy gondoljátok, hogy a műsor tematikájához, amelyek a vígjátékok, mégpedig olyan vígjátékok, mint a Sógorom, az Ügyvéd, a Kegyetlen Bánásmód, a Jászbújra Szem. Szóval, hogyha ezekhez hozzá akartok szólni, miért szeretjük mi ezeket a vígjátékokat? Azért, mert a legjobbak a műfajukban, azért, mert nevetünk rajtuk például, mert hülyére röhögjük magunkat rajtuk, meg mert de az egy dolog, önfele, hogy annyira, és az még csak az a legkevesebben, annyira önfeledten szórakozunk, úgy repül el velünk az életünk, mint hogyha meg sem születtünk volna, édesanyánk méhében érezzük. De csak egy dolog, újra. A másik az, hogy utána idézünk belőle. Tehát megyünk az utcán, és egymásnak ilyen mások által, akik nem látták a filmet, érthetetlen dolgokat nyögünk be, és talán megindulunk a röhögéstől, és még évekkel később is. Igen, igen, ez így van. De most az utolsó filmünknél egy egészen más kérdést kell feltennünk, egy komoly kérdést, mégpedig. Melyik kérdést kell feltennünk? Igen, a film címe. A következő film. Igen. Az utolsó film, amelyről beszélni fogunk ma. Hát ez a film az élet értelme. Így van. Ez a Monty Pythonnak a hattyúdala. Gyakorlatilag ezzel a filmmel zárták le az ő különböző televíziós epizódokban, filmekben és egyéb különböző poénokban gazdag pályafutásokat, közös pályafutásokat. És hát méltó lezárása ez annak, azt gondolom. Tehát itt most megtörténik az ő sajátosan abszurd humoruknak a a végletekig vitele. Tehát ők következetesen végigmentek egy úton, és most arra vállalkoztak az utolsó filmjükkel, hogy az elviselhetetlenségig fokozzák azt a minőségű szórakoztatást, amelyről elhíresültek. Pontosan. Tehát itt most tényleg megtörténik minden, de még sokkal úgyabbul, mint addig valaha. Tehát ez a legMonty Pythonabb Monty Python, tehát azt is lehet mondani, hogy az életértelme az a Monty Python a négyzeten. Igen. Itt itt aztán már tényleg bármi megtörténhet veletek, de bármi, szó szerint bármi, úgyhogy a film fele például, hát az milyen szituáció, amikor a film felénél megjelenik egy zulu, akit teljesen valóságosnak vélsz, majd szétszipzározza magát egy dzsungelben, szétesik kettő felé, előlép belőle egy bajuszos, fehér smokingos ember, és azt mondja, hogy Isten hozta önöket a film felénél. Tehát, majd tovább, minden tovább nélkül, tovább menekül. A legtermészetesebb módon, tehát hogy itt most bármi megtörténhet veletek, és garantáltan bármi meg is fog történni veletek. Vajon hova tűnhetett az a hal? Annyira szeretted, úgy nevelted, mint fiadat. És oda ment, ahová én mentem. Vajon a kredencben van? Igen, nem kíváncsiak rá. Nagyon aranyos kis hal volt. És oda ment, ahová én mentem. Ott van a kanapé mögött. Hol lehet a halacska? Az íróasztal fiúkjára gondoltak már? Ez a legmegfoghatatlanabb hal. És oda ment, ahova én mentem. Gyanús hal. Egy hal, egy hal, egy hal, egy halas hal. Gyanús hal. De oda ment, ahova én mentem. Nézzék meg az orbányában! Igen, az orbányában! Úristen, írja a kedves hallgató, imádom, hülyére röhögöm magam rajta minden alkalommal, kötelező eredeti nyelven írja nekünk Emre. Ebben együtt értek el. Na jó, hát én, amikor megláttam a Hol a hal című sketchet, ami azt gondolom, hogy ha létezik a Monty Pythonnak csúcsa, akkor az az életértelme. Ha létezik az életértelmének csúcsa a Monty Pythonon belül, akkor az a Hol a hal című sketch. Én szerintem egész film hozza a színvonalat. De hagyományosan Monty Pythont hozza, de a Hol a hal az már túl van a Monty Pythonon, hát az már nem is az ő humoruk. Azok már nem is ők, a Hol a hal, mert mindig valami intellektuálisan röhögsz, valami intellektuális gegen röhögsz a Monty Pythonnál, itt semmi ilyesmiről nincsen szó, itt valami brutálisan érzéki, valami annyira abszurd történik veled, amihez már nincs kulcsot se, hogy annyira röhögsz, hogy a könnyeidtől fuldokolsz, közben leesel a földre, a földön ütöd magad, a fejedet csapkodod bele az asztalnak a lábába, mert annyira nem bírsz magaddal, ezt nem lehet, tehát hogy ezt meglátod, ezt a szürreális, ezt a rémálomszerű, vagy ilyen lázálomszerű víziót, amiben a Hol a hal című sketch zajlik, aminek a lényege a film felénél az, hogy mondjad meg, hogy hol a hal, és kiáltsd be a filmszínházban. Igen. Ne is foglalkozz azzal, hogy egy film zajlik. Igen. Itt ez a feladat, kiáltsd, hol a hal. Természetesen Igen. nincsen a képen a hal, de a Igen. halaknak, akik nézik, akik egyébként a Monty Python társulat tagjainak a fejét viselik, Igen. azoknak nagyon tetszik a sketch, és köszönik szépen. És megjelenik az elefánt fejű ember, Igen. megjelenik... Hát az egy ilyen nagyon furcsa, pszichedelikus jelenet. Egyébként azt hozzá kell tennünk, hogy az a három vigyáték, amiről eddig beszéltünk, az még tulajdonképpen színházba is elment volna. A Monty Python is lehetséges színházban, de ez a film nem. Tehát ez a film, ez nagyon más. Nagyon vicces, és nagyon sokszor eljátszik az úgynevezett filmes eszközökre, tehát hogy mit lehet megtenni a kamerával, és mit nem. Emlékszel arra a jelenetre, amikor kikerülünk a vendéglőből, és végigviszi a kamerát egész Londonon, hogy megmutassa utána az élet értelmét. Megmutassa a házat, ahol született, majd elkezdi mesélni a sztoriát, a sztori felénél valami megsértődik, és azt mondja, hogy hagyjanak engem a francba, takarodjanak innen! Még csúnyában is, csak azt mi nem mondhatjuk. Valami sérelem, valami szorongás valahonnan följön, aztán az egésznek már semmi értelme nincsen. Tényleg, ez a film ez arról szól, hogy mi az értelme, vagy arról, hogy nincsen semmi értelme? Imádkozzunk az Úrhoz! Mi úrunk! Mi úrunk! Aki oly igen nagy vagy! Aki oly igen nagy vagy! Irgalmatlanul nagy darab! Irgalmatlanul nagy darab! A mindenit, de el vagyunk mi tőled képedve idelent! Amindenért beállhatjuk is őre kérdezett megjelent. Bocsásd meg, urunk, írtóztató tapnyalásunkat. És arcátlan mizerésünket. De te annyira izmos és menő vagy, hogy az egyszerűen szuper! Fantasztikus! Ámen, atyám! Ámen! A fiúk, akiket rajta kaptak, hogy olajjal dörzsölték be az iskolai kormoránt, talán azt hiszik, hogy a kormorán nem játszik fontos szerepet az iskola életében, de hadd emlékeztessek rá. Ez jelképezi a Sudbury város testülete által kinevezett birodalmi emléknap megünneplését, amikor azokra a Sudbury-ből való egyénekre emlékezünk, akik nagy lelkűen életüket adták Kína brit uralmáért. Tehát a kormorán bedörzsölése mától kezdve tilos! Ahogy Jenkins... Az anyád ma reggel meghalt. 0629986986 az SMS számunk. Írjátok meg nekünk, hogyha láttátok a Monty Python életértelmét, és hogyha van ezzel a dologgal kapcsolatban. Vagy tudjátok a választ rá. Igen, ha esetleg tudjátok a választ, az nem kiválóan megfelel. Ebben a filmben ez a film olyan, mintha a Monty Python tévésorozatnak a best of-ját látnánk. Igen, egy ilyen összefoglalót. Igen, igen. De mondjuk rosszabb emlékű Twin Peaks-ből, amikor csináltak egy összefoglaló filmet, az nem sikerült, ez viszont igen. Ez viszont nagyon jól sikerült, főleg azért, mert itt aztán minden tekintet, én azt képzelem el, mintha három vagy négy filmre való poénok közül válogatták volna ki a legjobbakat. És tényleg ide aztán tényleg mindenből a legjobbak kerültek. Akkora élmény, ez elmondhatatlan, tényleg integrálnak magukból mindent, mert hát 1983-ban zajlunk, régen túl vannak a csúcson. Uh-huh. Tehát ők már réges-régen lezajlott a vacakszáló. A John Cleese már réges-régen ott hagyta őket, és most ennek a filmnek a kedvéért újra összeálltak. Kifejezetten azért, hogy még egy utolsó nagyívű mementót hagyjanak hátra erről a kísérletről, hogy Monty Python, és hát annak megfelelő, ahhoz méltó a produktum. Nehéz beszélni a filmről, mert állandóan elkezdek nevetni, mert eszembe jut egy jelenet. Például az a iskola jelenet, az tökéletesen mutatja a Monty Python logikáját, ami közvetlenül az előbb halott jelenet után van, amikor hát a szexről beszélnek úgy, mintha tanulnak volna, és a gyerekek iszonyatosan unják. Tehát tökéletes tükör számunkra. Tehát a Monty Python folyamatosan ezzel operál, hogy megfordítja, kifordítja a szerepeket egymásból. És hát igazából egész film ilyen kifordított. Folyamatosan kifordítja, hát az amikor a baseball meccs zajlik, vagy nem is, mi az... A katonai. A rögbi meccs, nem, amikor a rögbi meccs zajlik, igen. És a tanárok ilyen mindenféle ocsmány undorító módon, undorító eszközökkel alázzák le a diákokat, az is, és amilyen infantilis módon örülnek a győzelmüknek a pályán. Meg amikor a katonák gyakorlatoznak, és az a őrmester tökéletesen leordítja a fejüket. Na hát az a masírozás, az, amikor a masírozásról van szó, tehát az a sztori, már önmagában az a szituáció, az a filmet összefoglalja. Az is egy csúcspontja a filmnek. Ma masírozni fogunk föl és alá az udvaron! Na persze, csak ha nincs valakinek jobb dolga! Nos! Van valaki, aki szívesebben csinálna mást a helyet, hogy föl alá masírozik az udvaron! Igen! Atkinson! Maga mit csinálna helyette, Atkinson? Hát, hogy őszinte legyek, én szívesebben lennék otthon a családommal. Valóban! Igen, uram. Rendben lelépni! Na! Mindenki más egyetért a tervemmel, hogy föl alá masírozunk az udvaron egész nap? Uram! Igen! Van egy könyvem, amit szeretnék olvasni. Értem, akkor takarodjon olvasni, futás! Az összes többi boldogan csatlakozik az én kis masírozásomhoz föl és alá az udvaron! Uram! Igen, Wycliffe, mit akar? Nos, én zenét tanulok. Talán csak nem zongorázik! De uram! Gondolom, szívesebben gyakorolna a zongorán! A fölállámasírozás az udvaron nem elég jó magának! Hát... Érted, ülés? Igenis. Na! Igen, mi van a többiekkel? Gondolom, szívesebben lennének egy moziban! Igen. Rendben, lelépni nyomás! Igen, ez jó lesz. Rohadt hadsereg mivé válik? Rendben, akkor a főtörzs masírozik az udvarod! Bal, jobb, bal, jobb! Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Hát igen, ez a tud, kvázi ez az életértelme, amit itt előad ebben a dalban az Eric Idle. Igen, igen, tehát ez a filmnek egy ilyen összefoglaló jelenete, és hát ha most komolyra vesszük a szót, bizonyos értelemben a modernizmus és vagy felvilágosodás filozófiájának a összefoglalása. Tehát, hogy itt elénekli tudományosan, hogy hol vagyunk és mi vagyunk. És azért azt ne felejtsük el, hogy a szatíra műfaja az a felvilágosodásnak az egyik kedvenc műfaja volt. Tehát a sok hülye, most elnézést, most megbántom a fél országot, de természetgyógyászt, így úgy kurusdlót, varázslót, hit tanítót, ők a szatírával, a szatíra eszközével teszik hatástalanná. És ennek a műfajnak az egyik csúcsa a Monty Python, aki egyébként a tévésorozatban nemekül képviseli ugyanezt a ideológiát. Ők igazából nem kímélnek senkit, hogyha az orvosokkal kell leszámolni, az ugyanúgy megtörténik az életértelmében. Igen, vagy például a Születés csodája című epizódban. Vagy magával a tudománnyal, emlékszel, hogy a takarítónő az étteremben, aki a hányadékot takarítja, elmondja, hogy hát ő kereste az életértelmét, és felsorolja a legjobb egyetemeket és legjobb állásokat, amit ő végigcsinált, majd egy étterembe lett utolsó takarító. De legalább nem zsidóknak dolgozik. Pontosan. Elnézést szeretném kérni a kedves hallgatóktól. Az annyira jó poén. Hát az tökéletes, hát az és a mennyire szól a mai adásunkhoz. Igen, igen. Mi el se tudtuk képzelni, hogy itt rasszisták ebben az adásban egyáltalán megszólalhassanak. Én személy szerint kérek elnézést a kedves hallgatóktól. Ez én tudom, hogy megbocsájthatatlan, és én mégis azt kérem, hogyha el tudják ezt nézni nekünk, akkor tolmácsolják nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. Mielőtt elkezdeném, megkérem önöket, hogy azok, akik a ma délutáni meccsen játszanak, tegyék át a ruhájukat az alacsony fogasra. Írják meg haza a levelet, ha éppen nem vágatják le a hajukat, és nincs kisöcsük, aki kimegy a hétvégén egy másik fiúhoz, mely esetben gyűjtsék be az ő levelét is, tegyék be a saját levelükbe, miután levágatták a hajukat, és gondoskodjanak róla, hogy ő tegye le a ruhájukat. Ura! Na! Igen, Weimer? Az én öcsém elmegy a hétvégén, de én nem vágatom le ma a hajamat, szóval én most letegyem a ruhámat. Mi lenne, ha figyelne Weimer? Nagyon egyszerű, ha nem vágatja le a haját, nem kell az öcse ruháját alacsonyabb fogasra tennie. Csak gyűjtse össze a levelét ebéd előtt, miután megcsinálta a bibliaházi feladatot, és megírta a levelet pihenő előtt. Átteszi a ruhát az alacsonyabb fogasra, köszön a látogatóknak, és jelenti Mr. Vinnie-nek, hogy aláíratta a levelet. Hát igen. Ez az iskolai frusztráció, az iskolai szorongás, az egész, ami azzal jár, hogy minden nap fenyegetnek dolgozatokkal, feleléssel. Ráadásul angol professzorok. Meg igen, és mindegyik tanárod azt képzeli, hogy a te életednek egyetlen egy értelme van, hogy az ő hülye tananyagát megtanult, és neked más dolgot sincsen, mint hogy a következő órára azt az egy rohadt házi feladatot, meg azt az egy napi anyagot, amit neked feladtak, azt megtanul, de nem, mert neked van 8 meg 12 ugyanilyen tanárod, amelyik mindegyik azt képzeli magáról, hogy neked fontosabb dolgot sincsen, mint hogy azt megtanuljad, és ezek mind kiszekálják a beledet úgy, hogy amikor meghallod, hát én nekem egy rettenetesen sötét árnyék vetül a lelkemre, akárhányszor meghallom a hétnek a zenéjét, ami van mindig vasárnap este bent, hogy ahogy azt meghallom. Azt a rettenetes szorongást, amit érzek, hogy úristen, jön 5 nap a koncentrációs táborban. Megint témánál vagyunk. Szóval hogy az annyira rohadt nyomasztó, hogy az elmondhatatlan. De nagyon jól megcsinálják ebben a filmben. Na de mi, honnan jön ez nekik, és honnan jön például a gyaloggalopban az a szituáció, amikor a rómaiak menjetek haza, a Románus nevűek a házba mennek? Uh-huh. Hoppá, hogy van ez ide fölírva? Az honnan jön? Szóval, hogy ezeknek, ami hőseinknek a múltjában ugyanezek a szorongások, ugyanezek a félelmek. Igen, és ezeket nagyon szépen kibeszélik ebben megvannak a filmben. És hát ez egy nagyon nagyívű terápia, egy öngyógyító mechanizmus. Hát lásd a halál értékelését. Hát az a halál az egyenesen tökéletes. Igen. Amikor megérkezik a halál, és kérdezi tőle Mr. Kaszástól, hogy de vajon miért jött el mindegyikükért, és a Kaszás ez a csont teátrálisan és lassan. Teátrálisan és lassan rámutat a halpástétomra. Na, mennek kifelé egyenként, akkor az egyik megemlíti, hogy én nem is ettem a pástétomból. Mondja neki alá, hogy jöjjön csak! Nem baj, jöjjön! Tehát, hogy még csak ennyi értelme sincs az egész. A rohadt pástétom sem ad az egésznek értelmet. Legalább valami konzisztencia lenne. Na, az nincsen. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Let the heathen spill theirs on the dusty ground. Every sperm is sacred. Every sperm is good. Every sperm is needed in your neighborhood. Every sperm is useful. Every sperm is fine. One in every body's mine and mine and mine. Ez az a film, amire azt lehet mondani, hogy ez annyit ér, amennyit a Monty Python a 10-es skálán, vagyis 10-est. Igen, és igen. Miért ér 10-est? Azért, mert mi annyira jól értjük a filmet, meg a humort, hogy tudjuk és látjuk azt, hogy 10, dehogy is. Azért, mert azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon magasan van a csúcsa, és ködbevész az egész. Tehát így nem is tudjuk megítélni. Hát hol vagyunk mi ahhoz? Tehát én leginkább ezt érzem a Monty Pythonnal kapcsolatban, hogy olyan szellemi szinten vannak, amihez képest én csak annyit tudok mondani, hogy 10, mert nem tudok annál nagyobb számot a 10-es skálán. És nem csak a szellemi szint, hanem a igényesség is. Tehát pazaroltak se pénz, tehát nem is a pénzről szól ez, mert mennyi időt tettek mögöttük, bele. Itt inkább a BBC-t említeném és emelném ki, és nem pedig a Monty Python. Nyilvánvalóan egy alkotóközösségnek az alaphelyzet, hogy a létező elképzelhető legigényesebben akarják megcsinálni azt, amit elképzelnek, de ez a legritkábban kapják meg az eszközöket. Igen, itt de a BBC, ha itt azt akarják, itt hogy a mongol lovasalom legyen benne, akkor benne lesz, még hogyha sokba kerül. Mert olyan mértékben állt mögéjük a brit televízió, hogy az... És most nézd meg Magyarországot, és hasonlítsd össze Magyarországot. Bele se, menjünk. Igen, viszont van egy kérdésem, amit én nem értek a Monty Pythonnal kapcsolatban. Hozzád is, meg a nézőkhez is, ez a hallgatók, bocsánat, nézők, hogy nézik a Monty Python. Csak nem minket, igen. Miért van az, hogy a Monty Pythonban is, és még sok ilyen magyar verziójában is, a női szerepeket általában férfiak játszák? Tehát itt is tele van nőket játszó férfiakkal. Mert nem bízták másra, mert ők tudták, hogy mit akarnak látni. Tudták azt, hogy itt nem az átélés a fontos. Tehát nem arról van szó, hogy bele kell élnem magam, hogy az ott egy nő, azt ott jelezni kell, hogy nő. Ez egyébként nagyon középkori, tehát ez a komédia dell'arte világa. Pontosan, ide akartam kiukadni. Tehát, hogy bizonyos értelemben tartják azt a görög színházi hagyományt, hogy csak férfiak vannak elmaszkírozva, és különböző szerepeket játszanak. De ez a Monty Python erre még jobban rájátszik, mert ugye megcsinálják gyakran azt, hogy egy jelenetben egy színész több szemét játszik egyszerű vágással, és ebben visszatér a görög színházhoz. Sőt, a reneszánsz színházhoz, hát Shakespeare-nél is férfiak játszották a női szerepeket. Itt a jelzés a fontos, tehát itt nem az azonosulás a fontos. Egy olyan filmben, ahol sírnom kell, majd az a funkciója a filmnek, hogy sírjak, annyira átéljem azt, hogy a hősünk elvesztette a szerelmét, ott jó, hogyha egy nő játssza azt a nőt, akit elvesztett. De ahol jelezni kell, hogy ez egy női szereplő, és tudod, hogy ki az, akik a legjobban szeretnek nőket játszani. Mindenki játszik nőt közülük, de akik a legjobban szeretnek, az a Terry Jones, meg a Graham Chapman. Ők ketten mindig, és ők lubickolnak ezekben a szerepekben, és nagyon élvezik ezeket a szerepeket, és ők általában nem osztanak másra szerepet, ők pontosan tudják, hogy mit akarnak látni, és ők megvalósítják azt. A férfi hőseik is annyira esetlenek, meg annyira karikírozva vannak, hogy azokat is, hogy mondjam, tehát ott se a férfi jelleg dominál, hanem a sztereotípiák, a külsőségek, a maszkok, ezek azok, amik erősek. Itt a jelzés a fontos, és nem az átélés a fontos. A szövegben van ugyanis a humor. Kaptunk nagyon sok SMS-t, azt írja a kedves SMS író. Az angol nők valójában férfiak, írja, egy smiley-val jelzi, hogy tessék nem komolyan venni. Most mentem a TK-ba, a jászdújra szemet nem adták ki jogi okok miatt, mondta a TK-s. Keres más TK-t, ne más add TK-t, fel, esetleg próbálkozhatsz egyéb módon is. Mi nem beszélünk olyan is. Filmről, amit nem lehet valamilyen TK-ból kivenni, tehát akkor honnét szereznénk a szinkront, ugye? Néha igen, de olyankor azt is jelezzük. Brian élete, keresztrefeszítés, boldog ének, nézd az élet napos oldalát, írja nekünk Eszter. Hát ugye az a csapat, igen. Hát igen. Robi, Graham Chapman temetési ünnepsége betetőzi a Monty Python egész működését, mintha egy filmjükből lenne kivágva. Kötelező a YouTube-on, írja nekünk Marci. Uh-huh. És köszönjük, mert nem láttuk. Igen. Megnézem. És első dolgunk lesz. A műsorotokban az a leghumorosabb, írja nekünk a kedves hallgató, hogy a legkínosabbnak hit témákra is vannak jó film példáitok és sztoriaitok. Jó, reméljük. Hát nagyon köszönjük. Reméljük marad. Igen. Nagyon köszönjük és nagyon örülünk. Te hányast adnál az élet értelmére? 10-es egyértelmű. Nincs mozgás terünk, az az igazság. Hát nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a két órás adásban, amelyben a legjobb vígjátékokat ajánlottuk a számotokra, olyanokat, mint a kegyetlen bánásmód, vagy olyat, mint a sógorom az ugügyvéd, esetleg megnézhetitek a jászdújra szemet, vagy mindenképpen az élet értelmét, ez a következő. És elhangzik a válasz is, konkrétan azt írja a kedves SMS író, 42, igen, jól tudjuk a Galaxis utikalaus topposoknak című regényből, vagy akár a filmből, hogy ez bizony az élet értelme az 42, vagy mégsem. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, Fuchs Péter kollégám. Ma együtt. Holnap 3-5-ig újra itt leszünk veletek, addig is hallgassatok sok rádiókafét itt a 98.6-os frekvencián. Búcsúzik tőletek a hétmester lövésze. Sziasztok! Semmi különös. Legyünk kedvesek másokhoz, ne együnk zsírosat, időnként olvassunk, sétáljunk, és éljünk békében más hitű és nemzetiségű emberekkel. Ez az élet értelme.